zijn die kleine piepjes tussendoor. En laten ze daarmee weten klaar te zijn voor de paring? Nou, waarschijnlijk wel. Dankjewel, Bob. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tellen, meten, inventariseren, ringen, observeren, chippen, zenderen, wegen. Wij Nederlanders lusten er wel pap van. Of het nu gaat om vliegen, vogels, vlinders, vissen of vossen. We rusten niet voordat we weten hoeveel er zijn, waar ze zitten, wanneer ze op elkaar zitten, hoe groot hun keutels zijn en wie er weer in die keutel zit. Neem nou de vermaarde vogelwerkgroep Het Gooi. 50 jaar tellen ze al en het einde van al dat monitoren is nog lang niet in zicht. Ook dode dieren worden opgespoord en onderzocht. De KNV, Vereniging voor Veldbiologie, heeft een werkgroep Forensische Ecologie die weer gespecialiseerd is in plaatsdelict en de whodunits in het dierenrijk. En weer andere experts kijken juist heel ver terug in de tijd om iets te leren over de dieren om ons heen. Wat vertellen bijvoorbeeld de bevers van duizenden jaren geleden ons over de uitdijende populatie die we momenteel in ons land hebben? En bij al die verschillende vormen van waarnemen en natuurvorsen hoort natuurlijk ook de fenolijn. Daarop is ook weer veel ingesproken. Nou, dus genieten dit eerste uur. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De finale uit de 39e symfonie in G klein, bijgenaamd De Vuist van Jozef Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Vrijwilligers spelen al jaren een belangrijke rol in het onderzoeken en beschermen van de natuur in ons land. Via verschillende werkgroepen doen ze mee aan tellingen, maken ze foto's, organiseren ze opruimacties, geven ze rondleidingen, nou noem maar op. Ze zijn verschrikkelijk belangrijk. Natuurorganisatie KNNV heeft dit jaar een nieuwe werkgroep opgericht met een tot de verbeelding sprekende titel. Ze beschrijven de moord en doodslag in de vrije natuur. Onze verslaggever Pleunaerts durft met hen in een bootje te stappen. Het is prachtig. Het zonnetje komt net op. Prachtig open landschap. Water. Kwikstaart, zegt Lidie. Witte kwikstaart zien we daar vliegen. Ja. Zie je hem? Daar gaat ik zie hem. Ja. Fons Bongers en Lidie Zijnstra. We zijn nu op het water, maar we zijn onderweg naar een bosje. Ja, we zijn onderweg naar een bosgebied. En dat is eigenlijk op deze, in dit, op het Ilpenveld is dat eigenlijk wel een bijzondere plek. Want alles is open. Zoals je zo ver je bijna kunt kijken. Je ziet in de verte zie je de dorpen, de Ulp, je ziet watergang. Je ziet aan de andere kant zie je Landsmeer. Het is allemaal open gebied. En daar liggen twee kleine bosgebieden in. En wij gaan naar een van die bosgebieden. En daar gaan wij op jacht. Gaan we forensisch onderzoek doen? We gaan forensisch onderzoek doen, we gaan spooronderzoek doen en we gaan op zoek naar prooiresten van beesten die smakelijk opgegeten zijn. Dus daar gaan we kijken wie is er vermoord en wie is de moordenaar. En dat spooronderzoek noemen we forensische ecologie. Heel naadje. Ja. Niet te draaien. Een tikje daar. Ja. Pas op. Oh. Dat bedoel ik met pas op. Zo. Komen hier niet zo heel vaak mensen, volgens mij. Nee, dat is ook eigenlijk geen publiekelijk toegankelijk gebied hier. Veel bramen. Ja, veel bramen. Zo, over een boom klimmen. Veertje. Dus Fons gaat nu verder kijken of we nog meer veren vinden. Want we zeggen, één veer is eigenlijk geen plaatsdelict. Er moeten altijd meerdere veren te vinden zijn. Ja? Nou, we staan hier bij een plaatsdelict. Hier is een grote vogel gepakt en geplukt en opgegeten. De storm Polly heeft een aantal bomen hier omgewaaid. En ja, dat is natuurlijk... Oh ja, ik zie hem nu. Ik zat even rond te kijken. Ja. Ja, je moet er namelijk ook oog voor hebben. En we hebben hier meteen iets heel bijzonders te pakken. Op een stuk grond wat is meegekomen met die omgewaaide boom... plukt Lidie allemaal veren uit de aarde. Voor ons gebruik is het zo dat vooral de handpennen, armpennen en staartpennen... Van vogels het meest geschikt zijn om het slachtoffer op naam te brengen. Wie de dader is, dat is hier al vrij snel duidelijk. Daar zullen we straks even over praten. Maar deze plaatsdelict is nu veiliggesteld. Ja. We gaan beginnen met het werk om... Afzetlint, moeten we dat niet ook hebben? Dat zouden we kunnen doen. We zouden stokjes neer kunnen zetten. Maar hier begint het echte onderzoek. En we hebben meteen een hele bijzondere prooi te pakken. Eentje die je niet vaak zult aantreffen als een torenvalk. Oké. Okay. Een eerstejaars torenvalk. Dus die is dit jaar geboren. Ja, het zijn bijna een tiental kleine veren met een beetje oranje-bruine stippen op witte vlakjes. Op witte vlakjes. En ze zijn eigenlijk heel rijke contrast. Hè? Dus tussen dat donker en dat wit. En dat zie je bijna bij alle roofvogels. Dat een kenmerk is voor de leeftijd. Dat het een jong is. En dat zie je vaker als prooi. Als het gaat om grotere beesten. Dat zijn bijna altijd eerstejaars vogels. Kijk. Die torenvalk, als die 5 jaar oud is, dan weet hij heus wel... Hè, wat hij wel kan doen en wat hij niet kan doen in het landschap. En maar deze heeft duur leergeld betaald. En heeft dat met zijn, of in dit geval met haar leven, met haar leven moeten bekopen. Want als je kijkt naar de lengte, dat is een, het is redelijk fors. Vrouwtjestorenvalken zijn aanzienlijk groter dan mannetjes. Mm. En waar we hier te maken hebben, dat is dus een vrouwtjestorenvalk die dit jaar geboren is. Dat is toch wel het slachtoffer. Ja. Ja, kijk, plaatselijk moet natuurlijk even altijd goed onderzocht worden. Kijk, er zijn nog wat kleinere vleugelveren van de torenvalk gevonden. Nou. Goed schoon geplukt. Ja, dan betekent dat de vogel gedood is, vermoord is. En dan trekt hij de grootste pennen eruit, de havik. En niet de kleinste pennetjes, dus geen borstveertjes. Die worden niet uitgetrokken. Maar de handpennen en de staartpennen, zoals we ook hier gevonden hebben. En dat is ook een indicatie dat het een havik geweest is. Een sperwer die plukt ook borstveertjes eruit. Dus dan zien we ook van, hey, als we geen borstveertjes vinden, dat is echt een havik geweest. En de rest van de vogel, dus de prooi, die wordt dan meegenomen naar het nest. Of die wordt elders opgegeten. Nou, het onderzoek op deze plaatsdelicten, die kunnen we wel. We zijn hier nu bezig om al die sporen te zoeken. Jullie doen dit al een hele poos. Wat hebben we nou precies aan die informatie? Allereerst, ik ga helemaal om, mijn stem staat helemaal over. Is het vreselijk leuk om op een totale andere manier te kijken naar waar je bent. Kijk, hier leer je eigenlijk, hè, wat Fons ook zegt, ik liep er strak voorbij, plaatsdelict. Dus hij zag het, ik zag het niet. Dus je leert anders kijken naar je omgeving. En het tweede geeft informatie over wat hier leeft. Dus welke vogelsoorten leven hier? Want deze torenvalk die komt uit deze omgeving. Dus we weten nu zeker van dat de torenvalk hier ergens zit. Het zij in een nestkast of het zij niet in een nestkast. Dus wat we nog meer vinden aan beesten, weten we gewoon, er is een grote variatie aan natuur hier zo. En dat geeft ons weer informatie over hoe je zo'n gebied zou kunnen beheren en willen beheren op de soorten die hier zijn. Dus het is eigenlijk de variatie die er is, eigenlijk koesteren. En vooral informatie over die variatie houden. En dat ook meenemen in je plannen. Duidelijk. We gaan pas op voor de kuilen hier. Hè? Ja. En ook, het is drassig. Je kan erin zakken. Doorheen zakken, bedoel ik. Ja. Zie je het? Oh ja, ik zie het. Een hele berg veren. Ja, dit is een verse, hè? Dit is een verse. Ah, ik weet ook. Wat denk je? We gaan eerst kijken. Ik zie een stuk vlees. We gaan eerst kijken. Van een eend, denk ik, de snavel. Heel goed. Dus we zien hier plekken. Dus we zetten hem af. Pas op voor je eigen veiligheid. Is er een moordenaar in de buurt? Nou, dat hebben we dan bekeken. En dan gaan we eigenlijk kijken van de eerste moment. Wat zien we? Hoe is het geplukt, hè? Het is nog mooier als dat je... De dader heeft namelijk ook wat achtergelaten. Dit is een borstveer van een havik. Dus die heeft hij... Hij is echt hartstikke vers. Zie je dat? Dus, het is nog, het vlees is, het, ja, het zit echt heel nog, het vlees is nog helemaal roze. Hele verse plukrust. Ja. Dus, is dat goed leuk? Wow. Kijk, aan de hand van de veren kunnen we al determineren. Je ziet deze blauwe. Dit is wel echt fotogeniek. Je ziet een blauwe schacht. Hè? Dus dit zijn eenden hebben. Dus dit is heel karakteristiek. Dat die blauw is. En als je zo neerlegt, dan zie je dat het ook een wilde eend is. Ja, daar nog een bot. Daar zie je de snavel met het hoofd wat ook helemaal verder is opgegeten. Ja, en je ziet dat hier het vlees nog ontzettend vers is. Het is nog zacht vlees, hè? Yes. Het is niet opgedroogd. Wanneer is deze nou vermoord? Ik denk vanmorgen. Het heeft, kijk, gisteren heeft enorm hard geregend. De veren zijn niet nat. Dus het is... niet dat gisteravond dat hij opgegeten is of te grazen genomen is. Ik denk echt dat dat misschien hem wel... Nou, niet gestoord, want hij heeft uitgebreid geplukt. Hè? Hij is wel meegenomen, dus ik denk vanmorgen vroeg dat hij opgegeten is. Ik denk dat wel een gevecht... Kijk, want het is niet zomaar voor niets... Nee. Dat daar twee borstveren van een havik liggen. Nee. Dus, De eend vond het niet leuk. De eend heeft zich niet zomaar gewonnen gegeven. Ik denk dat er inderdaad even stevig geknokt is. Ja. En uiteindelijk... naar vers vlees. Ja. Nou zeg, het is toch wonderlijk. Als het niet vers vlees of niet vers prooi is, dan kunnen ze echt een beetje stinken. Een braadpan ruik je eigenlijk. Ja. Vlees. Maar jongens, zijn er mensen die dit niet ook een beetje een morbide hobby vinden? Begrijpen al jullie vrienden en familie dit? Ja, ze vinden het eigenlijk heel erg leuk. Ze willen ook graag mee om te ontdekken. Want het is ook een ontdekking wat je doet. Dat is ook het grappige. Ja, grappig is niet het juiste woord, want het is natuurlijk gruwelijk dat een eend hier opgepeuzeld is. Maar de ene dood, de ander is brood, hè? Dus ja, nee, mijn familie is het onderhand gewend. Ja, ja. Ja, dit is... Dus als je dit werk doet, dan heb je gewoon een glimlach op je gezicht. Ja, dat klinkt een beetje wreed, maar dat is het wel. Het is gewoon een ontdekkingstocht eigenlijk. Ja. Als je erop let, zie je eigenlijk overal de sporen van roofdieren. Je ziet mest van roofdieren. En in prooien. Nou, we vinden dan deze hele verse plukplaats. En dan inderdaad, bijzonder dat daar ook twee havikveertjes bij liggen. Ja. Dit is het perfecte plaatselict. Absoluut, ja. Dit was bijna een hete daad. Je kunt zeggen wat je wil, bijna een hete daad. Ja. U hoorde verslaggever Pleunaerts in gesprek met Lidie Zijnstra en Fons Bongers van de forensische afdeling van natuurorganisatie KNV Amsterdam. Van de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos hoorden we Carnaval de Pierrot, uitgevoerd door pianiste Sonia Rubinsky. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. U heeft weer van alles ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. De Hogeweg van Volkstuincomplex, de Wijndaler in Den Haag. Nog nooit zo laat in het jaar ben ik gestoken door een mug. Lekker aan het werk in de tuin en pats, een muggenbeet in mijn nek. En ik zag het mugje vrolijk wegvliegen. Dit is Bas Egberts. Ik fiets vanwezig naar Kampen en vind daar aan de rand van de sloot, aan het Jan Boersweggje, een ijsvogel. Helemaal happy. Petters van de Kolk van de IVN-tuin te Reden. Prachtige herfstkleuren hier aan de Veluwezoom. Vooral door het geel van de beuken en de inlandse eiken. En daarnaast het felle rood van de Japanse esdoorns, de Aartser palmaten. Met Betty Leurvink uit het Noord-Hollandse Warder. Vandaag zag ik tot mijn verbazing op mijn dagelijkse wandeling door de polder de Zeevang een huisswaluw vlak langs me heen vliegen. Dat zal vasthaast wel de allerlaatste geweest zijn. Kokkie uit Burgaamstede. Wij hebben een invasie van fruitvliegjes. Ze zitten achter schermen van de laptop, van de tv, van mijn 06-nummer. Noem maar op, en ik hoor het van meerdere buren. Hans de Bruin uit Sassenheim. Achter de bushalte Leiden Centraal West staat een bos gele kamillen te bloeien. En op vrijdag 3 november, de koudste en natste dag aan één stuk tot nu toe, zagen we vanuit de bus in het centrum van Warmond twee ooievaars op het nest staan. Met Maria Wilms uit Leende. Het is maandagmiddag om 2:15 vloog hier een grote vlucht kraanvogels over. Ik werd er zo blij van. Goedemorgen, Jorinde Hagedoorn, Eidekwiel, hier uit Almere Buiten. Ik ben aan Noorderkwoke in mijn park achter ons huis. En daar zie ik een cosmea nog voluit bloeien. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik loop bij de dijk, we lopen bij de dijk. En als ik naar de lucht kijk, dan zie ik aanbeelden. Buien met hagel. We hebben het vannacht gehoord, denderde erop, dik onweer erbij. En als ik nu bij de dijk loop, is het eigenlijk windstil. Wel bijzonder, want ja, dat heeft dan toch wel weer zijn consequenties voor de vogels. Het leuke is dat bij het bosje bij de dijk zitten twee, waarschijnlijk tjifjaffen te roepen. Nou, we zijn al een groepje patrijzen tegengekomen, ook erg leuk. De akkers zijn zo nat, het glimt erover. Maar er zit een groepje bonte strandlopers, ook leuk. En daarnaast hoor ik veldleeuwerikken. Nou, eigenlijk een zomervogel, maar in het najaar zwerven ze in groepen rond. En ineens is er dan weer zo'n groepje van zo'n stuk of 15... die dan op die, ja, noem het maar, kale, gladde, natte akker zit. Nou, nog even een ijsvogeltje als we richting Wierum lopen. En nou, voor de rest, ja, het blijft natuurlijk genieten. Dag! Renvoyer, muziek uit het kostuumdrama Jean du Barry met Johnny Depp, draait nu in de bioscoop. Uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de Britse componist Stephen Warbeck. Na 7:30, al duizenden jaren heeft de bever invloed op onze biodiversiteit. En vogelwerkgroep Het Gooi doet al 50 jaar vogeltellingen. En dat wordt gevierd. Nu eerst het nieuws, gelezen door Caspar Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geen contact meer met de mensen in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Op X, het voormalige Twitter, schrijft de WHO dat ze vermoeden dat hun contacten in het grootste ziekenhuis van Gaza het gebied aan het ontvluchten zijn. Op een boerderij in Renswoude in Utrecht is vogelgriep uitgebroken. Ongeveer 65.000 kippen worden gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het is de eerste uitbraak van vogelgriep in maanden. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd. In Rotterdam heeft een flinke brand gewoed in een flat. 9 woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een stadsbus. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Tegen 5:30 vanochtend had de brandweer het vuur onder controle. En in Amsterdam worden vandaag 10.000 mensen verwacht voor een klimaatmars. De mars begint om 1:00 vanmiddag op de Dam en eindigt op het Museumplein. Daar zal ook de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg een toespraak houden. Het weer vandaag begint grijs en lokaal mistig. Vooral in het zuiden kan dichte mist voorkomen. Het blijft grotendeels droog en het wordt 1 graad of 9. Tussen Vierhouten en Elspeet op de Veluwe hoorde Monica Nieuwendijk enkele raven. Ja, dat blijft toch een indrukwekkend, mysterieus geluid. Het diepe gekras van raven. Dankjewel, Monica. Als u nou ook iets moois hoort in de natuur, neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tot 8:00, beveronderzoek en vogelwerk op het Gooi telt al 50 jaar. Maar eerst even aandacht voor Alexander Reewijk. Die is vaak bij ons te gast om de meest bijzondere internationale natuurboeken van het moment te bespreken. En dat doet hij sinds kort ook online. Deze week staat een leuke nieuwe tip van Alexander op onze Instagram-pagina. Het roodborstje heeft hij gelezen van Steven Moss. Net die raaf ingezonden als natuurgeluid. En het is buiten ook wel een beetje ravenweer hier bij het Naardermeer. Ik heb ze hier nooit gezien hoor, maar in mijn fantasie zie ik ze hier zomaar vliegen. De bossen zien er heel donker uit, donker, nat en mistig. En daarvoor dan die diepbruine rietlanden. En daarachter dan die streep. Ja, het lijkt wel zo'n donker woud waar zo'n raaf zou kunnen opdoemen. Maar goed. En ik hoorde wel iets anders meer goed, denk ik. Ondertussen hoorden wij de mazurka nummer 1 in G groot, opus 50. Nummer 1 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Nelson Frère. Nee. Ja, toch wel wat. Hé, eenden buiten microfoon. Onze technicus Menno die heeft vanmorgen in het donker die buitenmicrofoon heel ver weg neergezet bij het water. We waren blij dat hij überhaupt nog terugkwam van zijn tocht. Maar goed, daar staat hij dus, die microfoon. En dan af en toe luisteren we even of er nog wat leuks gebeurt. Goed, nu iets anders. Ooit met veel moeite geherintroduceerd in ons land. En nu worden ze in sommige provincies bejaagd omdat ze dijken en spoorwegtaluuts bedreigen. Bevers. En dat we, terwijl we ooit in Parijs een vree met deze architect van het landschap samenleefden. Zooarcheoloog Nathalie Brusgaard doet onderzoek naar de relatie tussen mens en de bever in de prehistorie. Samen met verslaggever Marlijn Snijders gaat ze op zoek naar de hoofdpersoon van haar onderzoek. Dit, wacht eventjes, het ziet eruit als bevergebied. We zijn vlakbij Groningen. En bevergebied. Wat is bevergebied, Nathalie? Ja, vooral veel water. En ook genoeg bomen die ze kunnen gebruiken om burchten te bouwen, dammen te bouwen. Ze zijn dol op wilgen, dus als die er zijn is dat natuurlijk nog beter. En ook plekken waar ze een beetje kunnen schuilen. En veilig van de ene waterkanaal naar de andere waterkanaal kunnen komen. Dus ja, dit ziet er wel vrij idyllisch uit voor de bever, denk ik. Heel veel water. Ja. En nou nog een bever. Ja. Heb jij er wel eens een gezien? Niet in het wild. Alleen in de dierentuin. Nou, dan dus, moeten we er een zien. Ja, die staat nog wel heel erg op de wensenlijst, ja. Ja, vooral omdat je erover publiceert. Je hebt onderzoek gedaan, Nathalie, naar de bever in de prehistorie. Want toen kwam hij al voor in ons land. Ja, klopt. Ja, de eerste aanwijzingen voor de bever in Nederland is al zo'n bijna 10.000 jaar geleden. Dus dan heb je het over 8.000 voor Christus. Dan al zijn er aanwijzingen dat de bever hier voorkomt. Waarschijnlijk was het toch veel langer daarvoor. Alleen die resten hebben we niet meer. En hoe weet je dat dan, dat die dan voorkomt? Dan vind je botten en tanden van de bever. En dan kun je dus... aan de hand van de vorm van de botten en de hand van de vorm van de tanden kun je dan herkennen dat het bevers zijn. Ze hebben ook hele herkenbare morfologie. Dus die botten hebben een hele herkenbare vorm. Dus dat is ook wel grappig. Dus je ziet het wel vrij snel ook. En wat was de rol van de bever in die tijd, in de prehistorie? Ja, we kunnen wel stellen dat de rol van de bever was echt zo als een ecosysteemingenieur, zoals hij vaak wordt genoemd. Of de architect van de natuur. En dat weten we uit huidige ecologische studies, dat de bever echt het landschap naar zijn hand zet. En hij door het bouwen van dammen, dus de bever, ze leven in burchten. Ja. En daarvoor moet de waterpeil een heel specifiek niveau zijn. Ja, want hun huis moet natuurlijk niet onderlopen. Nee, maar ze moeten er wel in kunnen zwemmen. Precies, ja. Ze willen onder water in kunnen zwemmen en dan boven water droog slapen. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld dammen bouwen of op een of andere manier de waterpeil zo veranderen dat het perfect voor hun is. Nou, dat creëert dan een heel specifiek ecosysteem. Waar bijvoorbeeld achter zo'n dam ontstaat dan misschien een bevermeertje, wat het genoemd wordt. Waar allerlei bepaalde vissoorten kunnen leven en watervogels terecht kunnen. En daarnaast knagen ze natuurlijk volop aan bomen. En dat zorgt dan weer voor allerlei open plekken in het bos. En dan krijg je weer vernieuwing. En er komt ook allerlei dood hout te liggen. Ja, daar kunnen weer andere organismen in leven of van leven. Dus ze creëren gewoon heel veel dynamiek in een landschap. En wat wij zagen met ons onderzoek naar de prehistorie, is dat... Dit is geen bever, maar het is wel heel leuk. Ik denk een salamander. Ja, ik denk het ook. Hij zit heel stil. Wat wij met ons onderzoek zagen is dat... Dat dit eigenlijk in de prehistorie al aan de gang was. Dus wat wij vonden was dat op de vindplaatsen waar heel veel beverresten voorkwamen... kwamen ook precies de soorten dieren en vissen voor die heel goed gedijen in een beverlandschap. En wie waren dat in die tijd? Dat waren bijvoorbeeld de otters. dat is bekend, dat otters echt heel goed doen in beverlandschappen. En dat zien we op deze vindplaatsen ook, dat wanneer heel veel bevers zijn, vind je ook heel veel otter. En wanneer je weinig bever vindt, vind je ook weinig otter. Het zijn daarnaast ook wilde zwijnen. Die profiteren ook heel erg van beverlandschappen. Zit iemand door ons heen te praten? Ja. Dus de otter profiteert ervan. En zijn er nog vogels? En ja, ook watervogels. Die profiteren ook van die bevermeertjes die ontstaan. Rustige plek om te broeden. En vissen komen ook volop. Dus zoetwatervissen zoals snoek en baars. Dus dat was best een mooie relatie tussen die twee. Ja, dat kun je wel zo stellen inderdaad. Want het betekent dus dat de mens heel erg profiteerde van alles wat de bever creëert. Al die biodiversiteit, die dynamiek in het landschap, daar profiteerden de mensen weer van. Ze konden op al die verschillende dieren jagen. Ze konden de vissen vangen, watervogels, de plantensoorten. En wat we ook nog vinden is dat we hebben ook aanwijzingen voor dat mensen bijvoorbeeld takken of bomen verzamelden die geknaagd waren door bevers. Dus er is op één vindplaats in Nederland hebben we takken gevonden waarvan je echt ziet, nou, die zijn aangeknaagd door bevers. En je vindt het in heel Europa, vind je daar sporen van. En een van onze theorieën is, nou, mensen die gingen misschien ook gewoon echt bewust al die dat hout verzamelen wat bevers creëren. Maar dat is natuurlijk, eigenlijk heb je een soort gratis houthakker voor je. Als je een boom nodig hebt om een kano van te maken, nou, daar ligt een boom die een bever heeft omgeknaagd. En dan hoef je zelf al het zware werk niet te doen. En je kan al die takken verzamelen om te branden en voor je haardplaat. Dus in die zin creëert de bever nog veel meer waar de mens gebruik van kon maken. Wacht even, we komen hier bij water. Laten we voorzichtig benaderen, want anders hebben we nooit meer kans op een bever. Hoor je dat? Ja, we horen misschien allemaal geluiden. Dat was een hele grote plons. Nou, voor zijn postuur is dat een goede plons. Ja. Kijk daar, zie je? Ja. Het is heel druk. Rimpelingen. Ja, plons. Dat was een vis misschien. Ja, vies. Maar denk jij dat we ooit nog zo met hem zullen kunnen samenleven als vroeger? Want toen waren wij natuurlijk ook met minder. Eigenlijk, we hebben de bever nodig, zo kun je het stellen. Want de bever is echt wel, wat zij voor biodiversiteit zorgen in ons landschap. Dat is gewoon heel belangrijk. En wij als mensen hebben ook baat bij een gezond ecosysteem. Dus ik denk dat we wel kunnen stellen dat we die bever gewoon nodig hebben. En ik denk daarom ook dat het is in veel opzichten ook een kwestie van weer mee leren samenleven inderdaad. Want als je gaat kijken naar de geschiedenis van Nederland, komt de bever hier, nou, misschien net zo lang voor als de mens. In ieder geval duizenden jaren. En hebben we ook al die tijd mee samengeleefd. Dus daarom is het ook een kwestie van misschien dat wij weer opnieuw moeten leren samenleven. En weer moeten bedenken, oké, maar de bever is gewoon een deel van ons land. We kunnen wel misschien een beetje inspiratie uithalen van, nou ja, vroeger profiteerden de mensen heel erg van het ecosysteem dat de bever creëerde. En ze hadden heel veel baat bij dat landschap. Dus misschien kunnen we daar een beetje inspiratie uithalen dat we dat weer willen hebben. En daarvan genieten en alle voordelen uithalen. En zo heeft elke soort zijn rol te spelen in het ecosysteem. En die van de bever is wel een hele belangrijke. Dus zooarcheoloog Nathalie Brusgaard. Mocht u meer willen weten over welke dieren er naast de bever nog leefden in ons land tijdens de prehistorie, dan kunt u luisteren naar onze podcast Zo klonk Nederland. En u hoort dan ook een fantastisch geluidsbeeld van die tijd. Is echt geweldig gemaakt. Nou, ga vooral luisteren. U vindt hem via de NPO Luister-app. Het derde deel, het Allegro uit het divertissement. Nummer 3 in Best Groot van de Spanjaard Vicente Martín y Soler. Uitgevoerd door de Moonwinds onder leiding van Juan Enrique Luna. Al 50 jaar tellen de mannen en de vrouwen van vogelwerkgroep Het Gooi vogels in de Eempolder. Een weidevogelhotspot ten oosten van Eemnes. Hoewel het 50 jaar geleden alleen nog maar mannen waren. Verslaggever Henny Radstaak is met een paar van die vogelaars mee in de auto. We zitten eigenlijk in een rijdende vogelkijkhut, hè? Ja. Adrie Vermeulen, hoe oud ben je? 93 pas. Jeetje. Ja. Nou, we rijden intussen echt de polder in. We zijn vanaf de dijk rechts afgeslagen. En dan zitten we midden tussen de weilanden. En gelijk al de ganzen hier, Nico. Ja. Nico Klippel. Hoe oud bent u? Ja, 82. En ook jarenlang al aan het tellen hier? Ja, ik ben al vanaf 78 ben ik aan het tellen. Okay. Ik vind het nog steeds leuk, dus ik ga nog voorlopig door. En Adrie, wanneer ben jij begonnen? Ik ben begonnen in 1974. En hier was altijd eventjes staan. Want als je hier met je kijker stond, dan kwamen ze van de marine kwamen ze kijken. Want dan denken ze, oh, er lopen spionnen. Ja, want we rijden nu langs een soort, wat is het, een ontvangstzendstation van de marine midden hier in de polder. Het is iets heel geheims, maar... Wat altijd wel leuk was, hier daar bij die bomen, daar zat altijd een groep ringmussen. We zijn met twee auto's, met twee rijdende vogelkijkhutten eigenlijk. En hier zit Jan Mooij achter het stuur. Coördinator van deze eenpoldertellingen van Vogelwerkgroep Het Gooi. Dat ben ik, ja. Hier, een torenvalk. Ja. Oh, kijk. Ja. En Jan, je leeftijd? Ik ben 83. Hoe vaak doen jullie deze tellingen? Wij doen ze elke 14 dagen. Een zilverreiger. Is dat een zilverreiger? Ja, volgens mij wel. Ik doe zeg maar eens in de maand. Dus niet elke 14 dagen. Oh, je gaat niet elke 14 dagen, Nico? Nee. Dan gaan we ineens linksaf. Ja. Een kleine weggetje in. Er zit een torenvalk hier vlak aan de weg. Oh, hier zit hij. Hier zit een raaijager, gewoon op 10 meter afstand. Ja. Zie je hem, Nico? Ja. Jullie krijgen dat gewoon cadeau hier. Je rijdt hier gewoon een weggetje in. Het is altijd raak. Het is altijd raak. Hier in de Eempolder. Ja, een van de weidevogel hotspots van Nederland, hè? Ja, precies. Ja. Dat klopt. Gutto's. Maar toen wij begonnen, maar dat is dus al een tijd terug, toen was toch de Kempa hier. Hè? Ah, de Kempa. Maar die is nou helemaal... Helemaal weg? Ja. Maar die waren in 1990 eigenlijk al weg. Die heb ik nog wel meegemaakt. Ja, die moet jij meegemaakt hebben. Op twee of drie plekjes, zo'n lek. Ja. Zo op zo'n randje van zo'n akker. De lek, dat is zo'n plek waar ze balt zo? Ja. Indrukwekkend gezicht moet dat zijn. Ja. Dat is daar mooi, al die mannetjes in verschillende kleuren. Ja. Maar dat is allemaal weg. Veldleeuweriken, die zijn met 99% achteruit gegaan. Als je er nu een paar hoort, dan ben je al blij. Ja. Maar je bent 99% achteruit, jeetje. Nu zien we er gemiddeld hooguit 2. En vroeger zagen ze er 100 in de routine. En dat is iets wat jullie uit de data die jullie zelf verzameld hebben kunnen opmaken? Ja. Ja, ja. Wat zien jullie nou de laatste tijd hier als trend? Hè? Want die vogelstand die verandert natuurlijk continu in 50 jaar tijd. Dat hebben jullie denk ik ook allemaal wel meegemaakt. Ja. Wat is de laatste tijd heel erg een opkomst hier? Er zijn koereigers nu. De laatste telling waren er 35. Ja. 35? Dat waren er meer overigens dan in die 50 jaar daarvoor bij elkaar gezien hadden, hoor. Dat, 3 keer zoveel, geloof ik. Ja. Dat was inderdaad bizar. En heb je daar dan een verklaring voor? Ik weet niet. Ik weet dat koereigers soms nu al in groepen naar het noorden komen. En dan kennelijk is er een hele grote groep hier neergestreken. Watersnippen. Zo, Jan meteen boven op de rem. 4 watersnippen. Ja. Oké, okay. Nou, genoteerd. Nou, een waterstip is zeldzaam voor hier. En Jan, deze tellingen die jullie dus nu al 50 jaar elke 2 weken doen... en dus heel veel data die jullie verzameld hebben... gebeurt dat op andere plekken ook, zo intensief en zo lang al? Zo ken ik ze niet, nee. Dus jullie zijn wel uniek eigenlijk? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En Adrie, dit deden jullie dus 50 jaar geleden nog gewoon op de fiets... Ja. Elke twee weken? Nou, ik denk niet iedere twee weken. Nee, maar jullie als groep? Ja, als groepje wel. Ja. Maar het groepje was natuurlijk klein, dus die was weer zo aan de beurt. Ja. En dat dan door weer en wind? Met ijzel en met storm. En het ging altijd door. En wat drijf je dan om dan toch zaterdagochtend om 9 uur weer paraat te staan met je fiets? Terwijl... Ja, mijn vrouw zei wel eens, waar ga je nou naartoe? Ja, er is toch niks te zien, want het was zo koud en ijzel op de weg. En dan toch gaan? En dan toch gaan. Even kijken, zouden wij even stoppen, dan kunnen we ruimen. Ja. Adrie en ik stappen even over naar de andere rijdende vogel, kijken naar die andere auto. Gaan we bij de dames. Joke is de chauffeur. En wie treffen we hier nog meer? Jutta. Hallo. Gruber, hallo. Ja, hoe lang tel jij al de vogels hier? Niet zo lang vergeleken bij de mannen die ik net heb gesproken, maar bijna 30 jaar. Dus ik heb ook nog met Adrie geteld. Ik heb met Nico geteld. Maar dat was lang geleden, hè, Adrie? Ja. Ja, maar dat is juist het leuke. Je kennis overbrengen, hè? Zoals ik altijd mijn kennis overbracht. Ik vond het gewoon heerlijk om naar jullie te luisteren. Oh, even boven de rem, wat zie je? Joke, die ziet ook... Een kieviete en een blauwe reiger. Ja. Even de kijker erbij. Een raampje open. Ja, dat zijn er wel een stuk of 30, 40, 50. Goudplevieren. Ja. Kwikstaart. Ja. Een witte kwikstaart. En Jutta, doe je dit nou omdat je het leuk vindt? Of ook omdat het een functie heeft om zo lang zoveel data te verzamelen voor de wetenschap? Natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook in de afgelopen 30 jaar het landschap zien veranderen, zeg maar. Met vegetatie. Vroeger had je, of tenminste in mijn tijd, in de jaren 90 had ik nog nooit een purperreiger gezien. De laatste jaren zie je hier dus purperreigers. Wauw. Ja. Maar dat zijn niet per se negatieve ontwikkelingen? Nee, zeker niet. Dat raaigras. Daar zit nooit wat op. Dan zie je een hele weiland, dat is net een golfveld. En er zit geen vogel op. Dat vind ik dan, dat vind ik niet zo leuk natuurlijk als natuur beschermen. Een koerijger. Oh hier? Ja. Hij zit bij de schapen. Ja. Zie je waar, Bij gebrek aan koeien. Ja. Ja, maar daar gaat hij. Tussen de koeien. Ziet het er mooi uit als je hem door de kijker bekijkt, Jutta? Ja, ik vind hem. Ja, ik vind het altijd prachtig. Ik bedoel. Buizen op dat paaltje hier, recht vooruit. Oh ja. Buizen. Daar nog een koerijger, of niet? Ja. Ja, het zijn er twee. Dat is wel grappig, want die koerijgers zijn natuurlijk ook wit, maar ze zijn iets minder felwitte dan die zilverreigers. Achterin zie je een grote zilverreiger, die zie je zonder verrekijk, want die is echt zo wit. Nou, we hebben tegenwoordig een heleboel dames, hoor, die hele goede vogelaars zijn. Ja. Vroeger toen ik begon, zag je alleen maar mannen met hoeden op en grote kijkers. En die zeiden, als ik zei tegen hem, wat ziet u? Zegt hij, gewoon iets. Die waren niet zo communicatief? Nee. En mochten die vrouwen niet mee van die mannen? Of hoe zat dat? Nee, maar er waren helemaal geen dames die mee wilden voor vogels. Nou, nu gelukkig maar wel. Ik denk dat bij de vogelwerkgroep een derde wel vrouwelijk zijn. Ja, nou ja, het is wel en toegenomen. En vogelaars, hoor. Ja. Met fanatiek vogelaars. Heel goed. Doe je dit nou nog steeds elke week? Of elke twee weken? Nou... Of ga je meer mee voor de lol? Ik voor de lol. Ik wil gewoon voor de lol van de natuur genieten. Ja. Nee, ik blijf altijd actief. Dat wel. Ja. En nieuwsgierig. Ik wil dat is een belangrijke eigenschap natuurlijk. Altijd alles weten. Ja, u hoorde Henny Radstaak in de Eenpolder in gesprek met de 93-jarige Adrie Vermeulen. En verder hoorde u nog Jutta Gruber, Nico Klippel en Jan Mooi, allemaal van vogelwerkgroep Het Gooi, 50 jaar oud. Ze vieren een jubileum, we feliciteren ze van harte. 5 jaar ouder dan Vroege Vogels trouwens. Dus ze gaan al even mee. Met Vroege Vogels TV hebben we in 2021 een prachtige aflevering gemaakt over de Eenpolders. En die is te zien op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Kan ik nog even snel de oproep doen? Wij zijn op zoek naar luisteraars, vroege vogelsluisteraars in het buitenland. Woont of werkt u daar?

Mooi beeld zo tegen de wolken. Die een beetje roze kleuren nu. Zon komt op zo boven Naarden. Kalme ochtend. Oh, en nog 3 eenden. Dat is het. Goedemorgen. Die spreeuwen die zijn wel gezien door onze redacteuren Pleun en Roos, die samen met fotograaf Erik Heijwegen in Friesland waren om spreeuwenzwermen te zien. En in Eriks geweldig mooie fotoboek te bladeren. Hij heeft een boek gemaakt over die spreeuwenzwermen. Nou, ze hadden echt een hele succesvolle dag. Het is een waanzinnige reportage geworden. En daar hoort ook een heel mooi filmpje bij. Nou, is allemaal te zien op onze website. En dat boek van Erik Heijwegen heet Spreeuwendans. Daarvoor dus direct aandacht. En de herontdekking van de eierleggende vachtegel op Nieuw-Guinea. Op onze website staat een filmpje van dit dier. Heel aandoenlijk. Een vacht van een mol, snuit van een miereneter, loopt als een egel. En we spreken zo direct Pepijn Kamminga van Naturalis over dit bijzondere dier dat weer opnieuw gezien is. We horen de column van onze Vlaamse collega Begijn Le Bleu, de Venolijn en de Wageningse emeritus hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg. Hij schreef het boek Gesloten vanwege stikstof. Hoe is het nou zover gekomen en waar vinden we de uitweg uit deze chaos? De auteur is zo direct hier. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De London Mozart Player speelde het derde deel, het Allegro, uit de tweede symfonie in D groot van Frederick William Herschel. Het is een van de meest indrukwekkende natuurfenomenen van ons land, de spreeuwendans. Vanaf de herfst, na de broedtijd, verzamelen spreeuwen zich tijdens zonsondergang in enorme groepen om samen te gaan slapen. In Natuurmuseum Frieslaan is er nu een fototentoonstelling te zien van dit spektakel. Spreeuwendans of Protterduns in het Fries. Verslaggever Pleunaerts loopt door de zaal. Je ziet hier bijvoorbeeld een zeehond. Een zeehond, gemaakt door een spreeuw eigenlijk. Ja. Fotograaf Erik Heijwegen. We kijken naar spreeuwen. Spreeuwen dansen. En de grap is dat als er roofvogels in de lucht zitten, dan gaat zo'n hele massa spreeuw opeens een vorm krijgen. En dat is een haas. Tenminste, ik zie er een haas in. Sommigen zien er weer iets anders in. Waar zit die haas dan? Kun je me even... Want ik zie het niet. Jij ziet niet de haas? Is het dit met dat oor en dan ja, zo... Dit is toch? Het lijfje. Ja. Een eend, bijvoorbeeld. Ja, die zie ik wel. Echt prachtig is het. Bizar, hè? Hier zie je dus een roofvogel vliegen. Oh ja, zo. En dan reageren al die honderdduizenden spreeuwen reageren daar dus op. En niet dat ze tegen elkaar zeggen, goh, we gaan nu in een eendvorm. Dat is gewoon puur toeval natuurlijk. Dat is gewoon, ja, het is wat het is. Maar ja, een fractie van een seconde is dat ook weer een totaal andere vorm. Dat is natuurlijk weer het voordeel van fotografie. Dat je die ene gekke vorm kunt vangen. Je moet je voorstellen, ik ben dan om een uur of vijf in de Houtwiel. Dat is dan een natuurgebied boven Leeuwarden. Ja, daar gaan we straks even heen, hè? Gaan we straks even heen. En dan heb je heel veel riet, daar slapen ze. En dan om een uur of vijf zie je dus niks. En dan tien over vijf, kwart over vijf komen allerlei plukjes spreeuw uit allerlei windrichtingen komen dus bij elkaar. En dat gaat maar door. En dan krijg je dus dit soort belachelijk grote zwermen. Dat is echt fascinerend. Echt zo leuk. Tegenwoordig kun je natuurlijk alles manipuleren in de computer. Mm-hmm. Dit is dus niet gemanipuleerd, behalve dan dat ik er een hele zachte kleur achter heb gezet om ook één serie te laten maken. Ja, want je ziet geen wolken, eigenlijk niet dat het lucht is. Het zou ook iets. Het is heel abstract eigenlijk. Ja, dat klopt. Maar ik heb bewust gekozen om op grijze of strak blauwe luchten. Dus ik heb ook wel gefotografeerd met wolken, maar die foto's heb ik niet uitgekozen. Omdat je dan inderdaad, dat gaat dan heel erg die vorm weer beïnvloeden. Dus ik wil dat eigenlijk zo grafisch mogelijk krijgen. Dus ik heb eigenlijk alleen de foto's gebruikt die of egaal grijs waren of egaal blauw. Hier hebben we een schoen. Ja. En een voet. Zie je daar de voet? Ja, de onderkant van de schoen. Het is echt bizar. Ja. En oorspronkelijk, ik ben echt een stormenfotograaf. Dus ik ga natuurlijk naar Amerika en achter tornado's aan rennen. En tijdens corona kon dat niet. Kon dus het land niet uit, zoals de rest van Nederland. En een goede vriend van mij, Johannes Bosga, die had... Die had foto's gepost van spreeuwen. Ik van, nou, goed, gaan we eens kijken. Je bent in het begin, ik van, nou, een avondje kijken, dat is leuk. Maar zo verslavend gelijk, zo verslavend. Ik ben eigenlijk helemaal niet van oorsprong een vogelaar, maar ik vind het wel echt heel tof, ja, absoluut. Nou, wie wel van oorsprong vogelaar is, die is ook hier, Jip Lauwe Kooijmans van Sovon. Eerste reactie op de tentoonstelling? Ja, ik vind het erg leuk. Ik had de foto's al in de Volkskrant gezien. Maar hier zijn ze toch nog wel een stukje groter dan in de krant. Deel jij de fascinatie met de spreeuw? Kijk, spreeuwen slaapplaatsen die zijn natuurlijk een van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen die we in de wereld hebben. En je kan het gewoon in Nederland zien. En dat zulke aantallen van één diersoort bij elkaar komen, dat komt gewoon heel weinig voor. En ja, de spreeuw is daar uitgelezen voorbeeld van. Zullen we naar de Houtwiel gaan? Ja, dat lijkt me prima. Ja. Oké. Okay. We zijn even een stuk buiten Leeuwarden. Half uurtje ten oosten ervan. Dit is een bekende plek, hè, voor spreeuwen kijken. Ja, dit is een bekende spreeuwenslaapplaats. En misschien wel de grootste die we in Nederland hebben. Een beetje afhankelijk van het jaar en het seizoen. Ik zie heel veel riet, heel veel water. Is dat wat die spreeuwen nodig hebben? Nou ja, dat riet... Dat is waar ze in slapen. Op sommige plekken slapen ze ook wel in bomen. En de openheid van het landschap die zorgt er ook voor dat je gewoon van heel ver vijanden aan kan zien komen. En die slaapplaats heeft een hele belangrijke functie voor die spreeuwen. Niet alleen om te slapen, maar het is ook heel erg veilig. Want stel nou voor dat je in je eentje bent en er komt een sperwer aan, dan is de kans dat je gepakt wordt ja of nee. Het is gewoon 50. En als je met een miljoen bent, ja, dan is de kans opeens veel kleiner dat jij degene bent die gegrepen wordt. En tegelijkertijd kunnen heel veel paar ogen ook veel meer de omgeving in de gaten houden. Ja, het is wel echt prachtig hier. Een beetje laagstaande zon. We zijn expres een beetje vlak voor zonsondergang. Want dan beginnen ze, dan komen ze eigenlijk naar de slaapplaats toe, toch? Ja, ja, en zeker deze plek, die heeft een hele grote functie. Want we waren zeg maar het museum in Leeuwarden en alles ten oosten van Leeuwarden, zeg maar, en ook de andere kant zo'nzelfde afstand op, dat verzamelt hier. En buiten de broedtijd, dus nu is die spreeuw eigenlijk gewoon een graslandvogel. Die haalt zijn voedsel uit het korte gras. En uit een hele grote omgeving verzamelen ze hier om te slapen. Ik ben benieuwd, we hebben prachtig weer. Het licht is fantastisch. En ja, ik heb al zo vaak hier gestaan dat je echt om 5 uur staat en denk je van ja, er gaat een hoop gebeuren, maar geen spreeuw vandaag. En op een gegeven moment, als een soort van magie, 10 over 5, 5:15, opeens komen uit allerlei windrichtingen de spreeuwen. Dus ik heb goede hoop, maar ja, geen succes gegarandeerd, jammer genoeg. Het is moeder natuur, hè? Je weet het niet. Dat klopt. Je hebt in ieder geval een grote camera omhangen, dus nou ja, hopen dat ze komen. Ja, inderdaad. Even wachten gewoon en dan komt het goed, denk ik. Kijk, hier de eerste spreeuwen. Ja. Oh, kijk, de eerste spreeuwen. De eerste spreeuwen. Nou, nu zijn ze nog te tellen, hè? Ja. Dat zijn er 12 of zo. Ja, heel goed. Ja. Kijk, hier komt de eerste roofvogel. Dat is een sperwer. En voor sperwer is spreeuw echt gewoon een ideale prooi. Gewoon precies de goede maat. Het is gewoon één maaltijd. Dus misschien dat hij hier al zit te wachten op die spreeuw die straks komen. Ik kan me niks verbazen als die sperwer dat gewoon weet, dat hij hier moet zijn. Je beroept, kijk. Naar rechts. Oh ja. Wow, wat een grote groep. En je ziet, de zon die raakt bijna de horizon en nou begint het. En daar is een hele grote groep. Dat zijn we. Kijk eens. Ze vliegen niet over ons hoofd, maar het ziet er wel mooi uit. Ja. Je ziet nu een vierde groep komen al inmiddels. Ja. Wow, dit is wel goed. En een vijfde groep komt er achteraan. Het komt wel dichterbij nu. Ja. Kijk, en zo'n groep die wordt echt uit losse spreeuwtjes opgebouwd. Er komt er dan gewoon ook eentje in zijn eentje aanzetten. Een postertje maken. Er komt gewoon een hele grote groep aan in de verte ook. Oh, joh. Dat is wel mooi dit, hoor. Het wordt dan weer zo zwart en dan... Ja, dat is wat ik zei, hè? Dan keren ze weer. Ik denk dat het er nu zo'n 400.000 zijn, die spreeuwen die daar vliegen. Ik weet niet hoe goed je ogen zijn, maar je ziet, het zijn zulke kleine puntjes dat die zwerm, als die keert, zie je eigenlijk pas hoe groot die is als die aankomt vliegen. Hé, hey, een roerdomp. Echt? Hier, deze reiger achter. Een roerdomp. Wow. Sorry, maar daar wacht hij al 8 jaar op. Dus kijk even goed om, dat is een roerdomp. Fiets er iemand voorbij die al 8 jaar de roerdomp wil zien? Nou, daar is hij. Al veel langer. Horen ze steeds. Maar ik zie ze niet. Ja, nou, daar vloog hij. Kijk, er komt weer een groep. Daarachter komt nog een groep komt eraan. En het blijft nog binnenkomen. Ja. Zie je, moet kijken wat er nog achteraan komt. Het is nog steeds echt heel erg aan het zwermen. Kijk. Er komt weer wat. Gaat weer omhoog. Nou ja. Nee, ik geloof niet dat het hier gaat slapen. Misschien maar goed ook dat ze hier niet komen. Dan staat onze jas straks onder. Sneer. Een witte jas is ook mooi. Kijk. U hoorde fotograaf Erik Heijwegen en Jip Lauwe-Kooijmans van Sovon Vogelonderzoek samen met Pleunaerts. De fototentoonstelling Spreeuwedans in Natuurmuseum Friesland is nog te zien tot 7 januari. En op de site, op onze eigen site, staat een mooi filmpje over deze reportage gemaakt door onze stagiair Roos. De vergankelijkheid uit de documentaire film Onze Natuur, het wilde België. Uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel onder leiding van componist Dirk Brossé. En die film Het Wilde België, prachtige film, waar onder andere onze Vroege Vogels natuurfilmer Dick Harrewijn aan mee heeft gewerkt. Er werd al een tijdje gevreesd dat hij uitgestorven was, maar tijdens een expeditie op Nieuw-Guinea is hij herontdekt. De Attenborough's vachtegel. 62 jaar lang was er maar één exemplaar bekend en die was dood. En die lag in de collectie van Naturalis. Aan de telefoon Pepijn Kamminga, beheerder van de zoogdieren in die collectie. En dus van die, ja, van die vachtegel. Pepijn, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat was niet mijn ontdekking. Je hebt hem niet gevonden, maar het is toch leuk. Is het nou een... Jij bent beheerder van de zoogdierenafdeling. Klopt. Dit een eierleggende vachtegel? Wat is het? Wat is het nou eigenlijk? Ja, het behoort tot de monotremen. Cloaca-dieren ook wel genoemd. En het zijn eigenlijk een hele gekke groep. Het zijn zoogdieren. Ze zogen dus hun jongen, maar ze leggen eieren. En die bewaren ze in een soort buideltje, maar het zijn ook geen buideldieren. Dus het is echt een hele aparte groep. Ze is ook verwant aan de vogelbekdieren. Dus wat dat betreft hele bijzondere dieren. Ja, kun je hem eens omschrijven? Wat zien we? Nou ja, dat filmpje staat ook op onze site en is de afgelopen dagen natuurlijk her en der verspreid. Maar kun je even beschrijven wat we nou zien? Ja, het is een klein bol beestje eigenlijk. Met een hele glanzende, gladde vacht met hele kleine stekeltjes erin. En wat vachtegels en mierenegels heel erg bijzonder maakt, is dat ze een soort lange snuit hebben. Daar eten ze dan wormen en zo mee. En ze hebben graafklauwen waarmee ze dan in de grond dus inderdaad die wormen opzoeken. En ze leven dus in een tropisch gebied in Nieuw-Guinea. Het is een hele zeldzame dieren. Ze zijn heel schuw. Van deze is dus maar nu zijn er twee bekend. Eentje in onze collectie Naturalis en eentje dus nu die gespot is op de wildcamera. Dus heel schuw. Hey, en dat precies dat er één bij jullie bekend was. Eén ligt er dan bij jullie. Hoe zit dat nou precies? Ja, er is in de jaren 60 een expeditie geweest van een botanicus. Iemand die plantenonderzoek deed. En die heeft dus deze soort gevonden. Toen dachten ze nog dat het de gewone vachtegel was, een andere soort. Die is in de jaren 60 naar Naturalis gekomen. Heeft hier bijna 40 jaar in de collectie gelegen als zijnde gewone vachtegel. En eind jaren 90 waren er twee onderzoekers die hebben onze mierenegels en vachtegels bekeken. En die kwamen erachter dat het een nieuwe soort was. Dus na 40 jaar is dit ene exemplaar gebruikt voor de beschrijving van een nieuwe soort. En het was meteen ook de enige in de hele wereld die bekend was van deze soort. Ja, ja, ja. En nu dus een tweede. Had je verwacht of had je er nog rekening mee gehouden dat ze nog zouden rondlopen? Ik had het wel gehoopt. Dat het, je moet altijd een beetje blijven hopen, zeker als iets net nieuw beschreven is. En nieuw in de zin van 20 jaar geleden alweer. Dan hoop je natuurlijk dat in zo'n onherbergzaam gebied er nog een paar rondlopen. Mijn hoop is waar geworden. Ja, en kun je daarmee iets zeggen over die populatie? Is het een gezonde populatie? Staat hij op uitsterven? Ja, valt er iets zinnigs over te zeggen? Nou, niet echt. Want ja, N is 2 op dit moment. Hè. We hebben het dier in 60 jaar geleden in onze collectie. En nu het dier van vorige week. Het heeft in ieder geval 60 jaar rondgeleefd nog. Dus dat is goed nieuws. Ja. Ze zijn er nog. Maar hoeveel te zijn, het is zo moeilijk om in die regio, in de Cyclopsgebergte in Papua, om daar onderzoek te doen. Het is zo wilde natuur, zo ruig. Is het misschien ook wel goed, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Ja, ze zitten er. Ze hebben even laten weten dat ze er nog zijn. En verder zeggen ze misschien tegen ons, jongens, doei. Over 60 jaar sturen we wel weer een berichtje. Zoiets, ja. Ja, nou, we laten ze maar met rust verder. Maar goed, bij jullie zijn ze... Is hij te zien of ligt hij in de toren? Hij ligt in de toren, ja. Oh. Want dit is dus het holotype en voorheen dus uitgestorven soort van... Maar ga je niet even snel een klein expositietje maken? Nou, daar moet ik nog even over nadenken, inderdaad, met onze collega's van de tentoonstelling. Maar ze zijn nu natuurlijk benieuwd. Hoe ziet hij eruit? Wat is het voor beest? Ja. Nou ja, kun je over nadenken. Zeker. Oké. Okay. Goed, collectiebeheerder van Naturalis Pepijn Kamminga. Hey, dankjewel. Een fijne ochtend. Hey. En voor de beelden van Attenborough's vachtegel, ga even naar onze site. Het is een heel koddig diertje. vroegevogels.bnnvara.nl. Wij gaan luisteren even naar Ster en daarna het nieuws.

Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Zo, in de herfst, dan horen we weer meer vogelzang. Vaak van vogels die hier overwinteren. En dan een winterterritorium markeren. Neem nou deze roodborst van Niels van Vliet uit Prinsenbeek. Ja, die zou zomaar afkomstig kunnen zijn uit de Baltische Staten bijvoorbeeld. En na de roodborst is het tijd voor de columnist van vandaag, radiomaker, performer, Vlaams vogelaar en schrijver, Begijn Le Bleu. 9 september. Ik loop voorbij een stampvol terras in de stad. Het is aangelegd met betonnen klinkers en asfalt. De hitte weegt en de warme walm van bier, nicotine en parfum vult mijn neusgaten. De ober kwakt een plateau met biertjes neer en puft zwetend naar het volgende tafeltje. Er staat geen enkele parasol op het terras. Laat je pils er 5 minuten staan en het kookt in je glas. Het is de warmste septembermaand sinds het begin van de metingen. 8 november. Ik passeer hetzelfde terras. De afvoeren kunnen het vele water van de neerslag niet meer slikken en heeft de plaats omgetoverd in plas en dras. Was oktober al een van de natste maanden, dan is november goed op weg om dat record te verbreken. Ons natuurbeeld veranderde op korte tijd zo snel dat we niet meer inzien dat betonnen klinkers en asfalt nauwelijks water doorlaten, maar ook dat ze in de zomer snel opwarmen zodat je er een eitje op kunt bakken. Op het doodse terras kunnen boompjes voor verkoeling zorgen, maar ook heel wat water opvangen. Het neemt de oorzaak van de extreme weersomstandigheden niet weg, maar de natuur kan wel kleine oplossingen bieden. Heel wat mensen hebben die kennis niet meer op zak. Zeker niet wanneer het er allemaal netjes bij moet liggen en vallende bladeren eerder een last dan een lust zijn. Ja, we zijn de laatste decennia afgesneden van onze natuur. Het doet me denken aan een affiche van 11-11-11, een NGO in Vlaanderen die voor wereldsolidariteit pleit. Daarop staat een toerist die gezellig in een roeibootje zit. Het bootje ligt echter niet op het water, maar op een uitgedroogde rivierbedding. In koeien van letters staat eronder geschreven: wij zien het probleem niet. En dat is vaak het probleem. Ik wil terug oplossingen zien door te leren van de natuur. Door goed na te denken. Ja, dat leerde ik van de herfst. Ik kwam er namelijk achter dat de natuur zich terugtrekt in haar wortels en dat er dus een tijd van contemplatie moet zijn. Ik merkte ook dat de seizoenswisseling geen abrupte overgang is, maar een haast onmerkbare verandering. Willen we terug leren, dan zal dat een stapsgewijs proces zijn dat zich langzaam voltrekt. En eenmaal december nadert de donkerste dag. Tezelfde tijd ook de meest hoopvolle, omdat de dagen gaan lengen. Omringd door de zoete geur van het vallend blad en het geklater van een roodborst, denk ik dat dit een hoopvol einde is. Kom mee naar buiten, allemaal. In de herfst van componist Moritz Moskowski, uitgevoerd door Georges Bollet. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Tijd voor de Venolijn, een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Dit is Dick in Soest. Ik ga de hond uitlaten en de hond kijkt ineens omhoog. Die hoort iets en ik kijk omhoog en ik zie een nestkastje wat ik heb opgehangen. En wat ik in september heb geleegd nadat de mezen hadden gebroed. Maar ik hoor gepiep in het kastje. En bij nadere inspectie blijkt er nog een koolmees op een nest te zitten. Een laatsteling zou ik zeggen. Ingeborg Blessing, Den Haag. Afgelopen dinsdag was ik bij mijn moeder, de Diederikslaan in Driebergen. En ineens zag ik in de tuin iets roods tussen de lavendel. Tot mijn stomme verbazing waren het bloeiende klaprozen in november. Renspepels. Sinds enkele dagen zijn er honderden hooduiven waargenomen op de akkers en velden in de omgeving van Bergen aan de Maas. Dit zijn wintergasten uit Oost-Europa die hier enkele maanden zullen verblijven. In tegenstelling tot onze inheemse hooduiven zijn deze opvallend schuw, omdat ze in het uitgestrekte Oost-Europa nauwelijks aan mensen gewend zijn. Rianne van Tienen, Bergen op Zoom. Ik hoorde een zachte bons tegen het raam. En toen ik even naar buiten keek, dacht dat het een blaadje was. Maar ik zag helaas een heel klein vogeltje liggen met zijn vleugeltje uitgespreid op de koude stenen. Voorzichtig heb ik hem in mijn handen een beetje laten opwarmen. En gelukkig zag ik ook dat hij nog een beetje aan het ademen en aan het rondkijken was. Uiteindelijk heb ik hem op een vogelhuisje gezet. En toen ik een foto wilde nemen nog, toen vloog hij weer weg. En het bleek een tjiftjaf te zijn. Hallo, dit is Linda Molenaar. Ik sta hier langs de Amstel in Amsterdam, vlakbij het Amstelpark. En ik reed al de hele tijd over die grote zoetwatermossels heen op het fietspad. En ik dacht al, ja, is dat nou die meerkoet die hem eruit tilt en de zwarte kraai die hem dan openmaakt? Hoe werkt dit? En ja, vlak voor mijn neus, een kraai. Hij vliegt omhoog met die schelp en hij laat hem vallen. Hij doet het 3 keer en pas, boem, hij gaat open. En hij zit gewoon nu voor mijn neus, helemaal niet bang, nog steeds te smikkelen. Mysterie opgelost. Och, wat een slimmertje toch weer. Hallo, met Maria Lodewijk uit Renesse. Ik heb vandaag de eerste groep kramsvogels gezien. Ze waren met een hele groep en ze zaten in de hulstbomen zich te goed te doen aan de vele bessen die eraan hangen. Ik vond het een leuk gezicht. Weer blij ze weer te zien. herfst, deel 3 van de Engels-Duitse componist en pianist Max Richter op thema's van Antonio Vivaldi's gelijknamige jaargetijden. Uitgevoerd door het Concerthaus Kammerorchester Berlin en Daniel Hope op viool. Mark Rutte noemde het enkele jaren geleden nog de ergste crisis in mijn premierschap. Maar bij de Tweede Kamerverkiezingen is het stikstofprobleem nauwelijks meer een thema. En dat is opmerkelijk, aangezien er nog lang geen oplossing in zicht is. In het boek Gesloten vanwege stikstof laat emeritus hoogleraar rurale sociologie Jan Douw van der Ploeg van Wageningen Universiteit en Research Centrum zien hoe dit probleem is uitgegroeid tot een miljarden kostende megacrisis. Meneer van der Ploeg, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het nou dat stikstof, maar ook de toekomst van de landbouw eigenlijk helemaal geen groot thema meer is in deze verkiezingscampagnes? Ja, ik denk dat het een beetje is zoals een veenbrand. Het is weg, je ziet geen vlammen meer flakkeren. Er is enkel nog de herinnering. Maar we weten allemaal dat het weer gaat oplaaien. Het kan niet anders dan oplaaien. Als stikstofcrisis, maar het zal ook in andere gedaantes naar voren komen. Als het grote probleem van de waterkwaliteit en het onvermogen om daar iets aan te doen. Het komt straks naar voren. Als de veenweideproblematiek, die is ook dringend. En het allergrootste probleem wat ons boven het hoofd hangt is uiteraard de klimaatcrisis. En deze stikstofcrisis is er rechtstreeks mee verbonden. Ja. Maar ook indirect, omdat dit als het ware een vooroefening is. Van kunnen we dit soort problemen aan of staan we machteloos? Ja. U noemt het een clusterbom. Woorden als hallucinerend gebruikt u bij het omschrijven van dat probleem. Ja, want als je er goed naar kijkt, en zeker ook als je met de ogen van buitenstaanders kijkt, van buitenlanders ook. Buitenlanders die zijn verrast, die zeggen, hey, hebben jullie minister voor stikstof? Maar gek, je hebt toch ook geen minister voor fluor, je hebt toch geen minister voor mangaan, ik noem maar wat. Wat is er aan de hand bij jullie? Hadden jullie de beste landbouw ter wereld en een van de meest kundige ministeries van landbouw? Wat is er gebeurd? Is de geest ontsnapt? Hoe kan dit? Het is hallucinerend in allerlei opzichten. Nou ja, dat werd en wordt natuurlijk toch wel vaak gezegd. Wij zijn wereldkampioen landbouw. We hadden toch de beste landbouw ter wereld. We konden alles. Op dat kleine land kregen we een enorme productie voor elkaar. Het doet me bijna denken aan dat oude gezegde, dat eigen lof stinkt. Ik wil niet al te somber zijn op deze zondagochtend, maar het is natuurlijk wel zo dat als je jezelf alsmaar de hemel inprijst, dat je een beetje blind wordt voor de problemen hier op het ondermaanse en misschien ook wel een bijkomend probleem dat je oogkleppen opzet als het gaat om ervaringen elders. Hoe heeft men elders dit soort problemen aangepakt? Ons vermogen om daarvan te leren is niet echt verbazingwekkend groot. Maar wat klopt er niet van dat beeld van optimale landbouw? Ja, dat is een leerstuk wat vooral ook in Wageningen is ontwikkeld en dat stelt naarmate de landbouw intensiever is, dus meer per koe produceert, meer per hectare produceert, dat de vervuiling per eenheid eindproduct het laagst is. Misschien is de druk per hectare hoog, maar per eenheid eindproduct is die het meest laag. Dus dit is als het ware nog even voorbijgaand aan de vraag of deze theorie klopt of niet en of die van toepassing is op Nederland of niet. Hè. Dat zijn hele essentiële vragen, maar afgezien daarvan is deze theorie een vrijbrief geworden. Van jongens, ga maar door. Dit is toch echt het beste wat we kunnen doen. Ja. We hebben de beste landbouw ter wereld. Want we vervuilen wel. We weten ook wel wat er gebeurt. Maar per liter melk of per aardappel valt het allemaal nog verschrikkelijk mee. Nee, dat valt niet allemaal dat mee. Dat werd gezegd, hè. Zodra je naar de realiteit kijkt, blijken die grote bedrijven helemaal niet schoner per eenheid eindproduct. Dus misschien klopt de theorie wel, maar hij klopt niet daar waar het gaat om het Nederlandse boerenbedrijf zoals we dat de afgelopen decennia hebben ontwikkeld. En waarom hoor je dat dan zoveel? Deze theorie, omdat die iedereen goed uitkomt. Het komt een segment van de boeren heel goed uit, maar dat komt ook de vaktribune rond de landbouw heel goed uit. Ik denk aan de Rabobanken, de veevoerindustrie, de zuivelindustrie. Dat betekent meer productie, meer omzet, meer draaien, meer technologie kunnen verkopen. Het kwam Wageningen uiteraard goed uit. Het komt het ministerie van Landbouw goed uit. Dan heb je van die over elkaar heen schuivende lagen die elkaar versterken. Het neemt bijna de contouren aan van een complot, wat het uiteraard niet is. Hè. Dit zijn dingen die groeien historisch, maar die krijgen dan wel het lode gewicht van het eigen gelijk. En dat continueert zich. Het is een verhaal dat steeds weer verteld wordt. Een narratief noemt u het ook. Hè? Het is een beeld dat geschetst wordt. Van wordt hier gehakt, er vallen wel Spaanders. Maar we zijn toch maar wereldkampioen voedsel produceren. Dat is een heel hardnekkig beeld. Ja, en ik heb altijd naar dat verhaal gekeken en geluisterd. En je kunt de vraagtekens bezetten. Maar toen ik hetzelfde verhaal hoorde vertellen in Brazilië... wat voor ongelooflijk goede landbouw hebben we in Brazilië. Dat is met name de sojateelt, die ook weer verbonden is met Nederland. Ja. Maar daarover wordt in Brazilië hetzelfde verteld. Toen dacht ik, dit soort verhalen hebben natuurlijk wel degelijk een functie. We voelen ons er goed bij, we zijn enorm goed, maar dat zet ons ook oogkleppen op. We hoeven als het ware niet meer na te denken. Ja, dat verhaal van Nederland als landbouwproducent... dat hoorde je natuurlijk ook de afgelopen jaren veel tijdens de boerenprotesten. Ja. En u beschrijft dat het eigenlijk dat soort protesten... dan verwijst u ook naar Brazilië... een gevaar kunnen vormen voor de democratie. Ja, want het is natuurlijk een giftige combinatie. Radicale groepen die het gebruik van geweld niet schuwen. Een populistische ideologie die altijd de schuld bij de ander legt. Je hoeft nooit de hand in eigen boezem te steken. Dat gevoegd bij een groeiende electorale steun... en een ferme hulp van grote delen van de agro-industrie. Ja, dat is een giftig cocktail die... Die ook makkelijk leiden, dat zie je in Brazilië, tot onbestuurbaarheid. Er ontstaat een politiek blok, een politiek-economisch blok... dat allerlei zaken kan tegenhouden. Het kan geen oplossingen creëren, maar het kan wel zaken tegenhouden... zodat we als samenleving, als geheel, steeds dieper in het moeras terechtkomen. Ja, op wat voor manier ziet u dat al in Nederland gebeuren... met dat soort blokken die allerlei ontwikkelingen tegenhouden? Gebeurt dat al niet... Wat ook de uitkomst is direct van de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben een Eerste Kamer en we hebben provinciale staten... die gedomineerd worden door een sterke... Ja, ik vind dat verhaal is bekend door de BBB. Ja, die kan allerlei dingen tegenhouden. We hebben een politieke elite, laten we maar even minister Adema aanhalen... die zei, vlak na het mislukken van het landbouwakkoord... we willen toch niet weer trekkers in Den Haag hebben. Er wordt er bij voorbaat gezwicht... Mm-hmm. Voor krachten die er alles aan doen... om een echte oplossing van de stikstofcrisis tegen te houden. En nogmaals, kijk, die stikstofcrisis, het is geen kleinigheid. Hè? Het is een enorme bedreiging voor biodiversiteit. Het vertakt zich naar de klimaatcrisis toe via hele duidelijke mechanismen. Kunstmestgebruik is niks anders dan het gebruik van fossiele energie. Het halen van krachtvoer uit Brazilië is ontbossing al daar. En dus meer CO2-uitstoot. We hebben het niet over peanuts. En het is onze morele verantwoordelijkheid om daar het nodige aan te doen. En dat wordt geblokkeerd aan allerlei kanten. En dat is een hele verontrustende zaak. Ja. U beschrijft nu, u geeft eigenlijk een analyse van hoe het nou zo gekomen is. Hè? En wat u net al beschrijft, de invoer van heel veel krachtvoer, van kunstmest, van dat soort zaken, waardoor onze productie een superproductie werd, maar wel ten koste van veel. Dat landbouwakkoord is nu dus mislukt. We moeten er toch na de verkiezingen proberen weer een draai aan te gaan geven. Wat zou er moeten gebeuren? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er nieuwe coalities gesloten worden... Nieuwe debatten worden aangegaan, maar dan voorbij de LTO. De LTO, je hebt het zelf gezegd, we trekken ons terug, we vertrouwen het niet meer. Ja. Het is een brevet van onvermogen, hebben ze zichzelf toegekend. Er zijn drie hele belangrijke groepen in de landbouw... met wie je nieuwe coalities zou kunnen sluiten. Om te beginnen zijn dat de landbouwcollectieven... die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor natuur en landschap... en vaak ook milieu... Die hebben in de praktijk ook vaak laten zien dat ze wel degelijk stappen kunnen zetten. Nou, sluit daar coalities mee. De tweede groep zijn de biologische boeren. Die willen vooruit, die kunnen vooruit. En een derde groep zijn de jonge boeren en de nieuwe intreders. Ook dat is een groep die een beetje flauw is geworden van die hele verlamming die opgetreden is. En die in de praktijk aan de slag wil met stappen vooruit. Nou, sluit daar coalities mee, zodat blijkt... je kunt wel degelijk vooruit in Nederland. Ja. En dat kan met verf en dat kan met de inzet van veel mensen. En bouw daarop voort. In plaats van telkenmate de dwarsliggers uit te nodigen aan tafel... en te zeggen van jongens, zeg het maar. U beschrijft een voorbeeld van een boerencollectief in de Friese Wouden. Ja. Kunt u dat eens beschrijven, wat daar gebeurt? Ja, dat is heel interessant natuurlijk. 25 jaar geleden was daar het probleem van de zure regen. En dat leidde tot, toentertijd heette dat de richtlijn voor ammoniak. Die hield in, je mag dicht bij stikstofgevoelige elementen, houtwallen bijvoorbeeld of rietkragen, mag je niet meer uitbreiden. Als je staal afbrandt, mag je hem niet weer opbouwen. Dus boeren waren echt, om de alledaagse zeggen, die waren goed pissig. Die waren ontzettend kwaad. Wat krijgen we nou? Wij hebben onze voorouders hebben die houtwallen hier neergezet. We hebben ze altijd onderhouden. En nu wordt het stroppen om onze nek. Ja, ze kunnen dus dan is er een akkoord gesloten. Toenmalige minister Van Aartsen heeft daar nog een hele belangrijke rol in gespeeld. Een akkoord gesloten. Wij boeren zorgen voor die houtwallen. Wij brengen ook de milieudruk terug, minder zure regen. En omgekeerd krijgen wij van de overheid ruimte om dat ook daadwerkelijk te doen. En dat heeft heel goed gewerkt. En ja, in dat boek is dat andermaal gedocumenteerd. Het is het levende bewijs. Een andere politieke aanpak kan wel degelijk. Ja. Mits je mensen weer in de praktijk hun verantwoordelijkheid geeft, erkent dat ze een belangrijke rol spelen. Maar dat moet wel onder hele grondige randvoorwaarden. Dus zeggen, als jullie die doeleinden halen, prima, dan gaan we door. Zo niet, dan is het ook afgelopen met de lol. En dan gaan we terug weer naar een hele strenge terugvalpositie. Ja. Ja, afgelopen jaren was er ook ontzettend veel discussie en woede en polarisatie over dat begrip van doelen stellen, oké, maar invullen hoe wij het moeten doen. Hè, dat hoorde je dan veel boeren zeggen. Ja, kom niet aan ons bedrijf, want zet maar gewoon doelen. En dan gaan we samen kijken hoe we daar, zeg maar, hoe we daar naartoe kunnen groeien. Is dat een aanpak? Ja, dit is dus eigenlijk de aanpak die in de Friese Wouden toentertijd van de grond is gekomen. Ja. En die al die decennia lang heel succesvol is geweest. Maar exact, dat hoort wel bij wat u naar voren brengt. Doelen prima, maar dan moet er ook ingevuld worden welke maatregelen we gaan nemen. En als boeren dan komen met overtuigende maatregelen, dan kun je zeggen, prima, nu gaan we in zee, maar dan moet je het ook wel waarmaken. Ja, en dat is natuurlijk waar LTO altijd terugdeinst. Zeggen we, ja, we willen sturen op doelen, maar invullen homaar. Of men zegt, ja, daar hebben we wel tijd voor nodig. Alsof we al niet 50 jaar lang bezig zijn hiermee. Hè? Er is al 50 jaar lang tijd geweest. Die hele urgentie, die kan niet weggepoetst worden. Nee. Wat is uw verwachting? Verkiezingen staan voor de deur. BBB is natuurlijk de afgelopen periode groot geworden. Lijkt nu weer wel terug te zakken in de peilingen, maar wat... Ja, zoals veel mensen krijg ik een beetje een benauwd gemoed als ik kijk naar al die ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het zaak om niet de hoop uit het oog te verliezen en te beseffen dat er wel degelijk, ook in die hele moeilijke situatie, stappen voorwaarts mogelijk zijn. Dat is die combinatie van nieuwe allianties, waar ik al over sprak. En we hadden hier pas geleden de jonge boeren aan tafel. Ja, die willen. En tegelijkertijd gewoon hele praktische politieke stappen om dat probleem ook aan de andere kant aan te pakken. Je kunt, dat is heel wel te doen. Kunstmest zwaarder belasten, krachtvoer zwaarder te belasten, progressief op laten lopen. Dus een probleem bij de, ja, bij de kern aanpakken. Ja. Er wordt te veel stikstof gebruikt. Nou, maar knijp dat af. Ja. En ja, dan worden mensen in de praktijk ook gedwongen om de tering naar de nering te zetten. En zo niet, ja, dat is het oude verhaal in de landbouw. En dat is het je eigen risico. Als je zegt, ik wil ondernemer zijn, moet je ook accepteren dat je de regels van het spel moet volgen. Dat erbij hoort. Emeritus hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg met zijn boek Gesloten vanwege stikstof. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. En wij zijn zo rek weer terug naar wegen. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Deze week praat ik over de geschiedenis van Hamas. The Lavender Scare, McCarthy's vergeten heksenjacht op homo's. These people are dangerous to this country. En waren de middeleeuwers moordlustiger dan wij? Sanne Verquin die zocht het voor ons uit. Thomas turned back and struck Coppin on the left side of the head, inflicting a wound an inch long and 2 inches deep, and another wound on the right side of the head. OVT. Straks om 10:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem.

Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Pretty Woman, de musical gebaseerd op de iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. PrettyWomanTheMusical.nl. Ik sta hier buiten met Jare Kandelaar. Jare, goedemorgen. Goedemorgen. En met Kjeld Werter. Ja, goedemorgen. En Jare is student Bos en Natuurbeheer en van de campagne Stem voor Natuur. En Kjeld Werter is student Biologie en onder andere van World's Youth for Climate Justice. Zij zijn hier omdat ze de verkiezingscampagnes van alle partijen hebben doorgespit op zoek naar het woord natuur en of milieu. Ben je dat nog wel wat vaak tegengekomen, Kjeld? Het was soms wel een uitdaging, maar wel wat gevonden, ja. Oké, nou, jullie kunnen er straks iets over gaan vertellen, over wat de partijen te bieden hebben. Jij staat hier ook met een bord voor je, een groot kartonnen bord met gestifte letters erop. Wat staat erop? Ja, the oceans are rising and so are we. Ja, en dat is dat zo direct voor het interview of is dat voor later vandaag? Ja, dat is voor later vandaag. Ik ga hierna nog even door naar Amsterdam om daar bij de klimaatmars mee te lopen. Bij de klimaatmars, hè? En dan komen we elkaar vast nog wel tegen, want een hele kluit van vroege vogels loopt ook mee. Hey, Jade, jij, ik begrijp, je gaat wel naar de klimaatmars, maar je staat hier met een kruk. Ja, ik heb een knieoperatie gehad. Ja? Maar dat houdt me niet tegen. Nee, je gaat er wel naartoe. Ja, zeker. We gaan zo direct met jullie praten over die verkiezingscampagnes en over de plannen van verschillende partijen en wat jullie aan natuur en milieu daarin hebben gevonden. Maar ik dacht, we gaan even naar buiten. Maar jij had direct al een hele mooie waarneming daarnet. Ja, er zat hier een prachtige blauwe ijsvogel op een takje hier vlak voor me. Heb je geluk, hè? Ja, zeker. Ja. Hey, en jullie als studenten, ja, bos en natuurbeheer en biologie, komen biologen tegenwoordig nog een beetje buiten? Of zit je alleen maar door een microscoop te kijken? Ja, en het is wel een hele brede groep, hoor. Het is een groep die alleen maar in het lab zit en alle kleine dingen bestudeert. Maar zeker de richting waar ik op ga, marinebiologie, ja, die zit alleen maar op het strand en in de natuur. Dus, oh, toch wel? Ja. Oké, goed. Nou, we gaan ons weer langzaam naar binnen verplaatsen en dan spreken we elkaar zo direct verder. Goed dat jullie er zijn. Goedemorgen. Het geluid van een vliegtuig. Terwijl ik ook heel veel ganzen zie en een heel stel aalscholvers boven mijn hoofd. Maar die maken minder geluid. Dit derde uur in Vroege Vogels. Lisanne Peters, dat is de meest innovatieve student van Nederland. Die laat ons haar bio-afbreekbare plastic verpakkingsmateriaal zien. In het kader van onze expeditie 10, en dan gaat het weer over basisschoolleerlingen, zoeken we naar de vliegenzwam. Henny Radstaak bezoekt de maker van de ITVA-film over de 17e eeuwse kunstenaar en wetenschapper Maria Sibylla Merian, die zulke briljante natuurtekeningen maakte. En u hoorde ze net al, Kjeld en Jade, twee jongeren die de verkiezingsprogramma's langs de groene meetlat leggen. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. MUZIEK Funny. Humoresk staat erachter. Lachen met honing, zeg maar. Uit In the Bottoms van de Canadees-Amerikaanse componist, pianist en hoogleraar muziek Robert Nathaniel Dett, uitgevoerd door Rochelle Sennett. Met een biologisch afbreekbaar schuimplastic op basis van peulvruchten is Lisanne Peters van de Artes Hogeschool in Arnhem verkozen tot de meest innovatieve student van 2023. De studenten Product Design wint hiermee een reis naar het Amerikaanse Silicon Valley en ook een geldbedrag om professionals in te kunnen schakelen. En die kunnen haar verder helpen om haar mooie idee verder uit te werken. Rob Buiter zoekt de prijswinnares op in haar net gestarte bedrijf op een heel bijzondere locatie in Rotterdam. Nou, Lisanne, we lopen hier door de krochten van een oud tropisch zwembad. We zijn net eigenlijk door het golfslagbad hier naar de kelders gegaan. Hier heb jij ergens jouw laboratorium, jouw werkplek. Klopt, ja. We staan hier in de voormalige machinekamers van het Tropicana zwembad. En hier zit mijn onderneming, Symbiomatter. Nou, laten we eens even kijken. Het zijn allemaal verschillende duurzame bedrijven die hier gevestigd zijn in de Blue City. Dus het draait hier echt allemaal om duurzaamheid. Ja, alles voor een circulaire economie. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. En ik doe dat door biologisch afbreekbare materialen te ontwerpen. Ja, Symbiomatter heet jouw bedrijf. Symbio staat voor symbiosis. Dus hoe we het in harmonie kunnen doen met de natuur. En matter staat natuurlijk voor materiaal. Ja, en je hebt hier op tafel heb jij wat van die materialen liggen. Ja, klopt. Ja. Het ziet eruit als een soort harde spons heb je hier. Ja, het is wel lekker zacht. Maar het is een sponsachtig materiaal, klopt. Een zacht schuim, ja. En waar is dit van gemaakt? Dit is gemaakt van een reststroom uit een peulvruchtenfabriek. Wat voor peulvruchten moet ik aan denken? Kan van alles zijn. Het gaat om het restwater, het blancheerwater van de fabriek. En daar zitten bepaalde eiwitten in die maakt dat het foamt. Ja, dat is voor ons heel waardevol. Ja, oké. Dus zeg maar het kookvocht van die peulvruchten, dat schuim wat je er dan een beetje op kan zien, dat dik jij in en dat wordt dan zo'n harde spons. Ja, klopt. Ja, daar hebben natuurlijk een heel proces zit daar nog achter. Je hebt daar verschillende voorbeelden. Wat zijn die andere materialen? Het zijn allemaal samples en sommige zijn wat zachter, sommige zijn wat harder. En daarin kan je ook variëren. Ja. Ja, je bent aan het testen van wat werkt nou het beste, wat is het meest duurzaam. Ja, wat is het meest duurzaam? Waar is grote nood voor? Hè? Wat hebben mensen nodig? Ja, want als ik er een beetje zo op druk, dan lijkt het. Waar doet het me aan denken? De zitting van een stoel of zo? Zoiets? Ja, in heel veel stoelen zit er natuurlijk ook foam. Zit foam in je schoenen, zit foam in de constructie van gebouwen. In je schoenen in de zool of zo? Ja, klopt. Ja, in van allerlei producten zit foam. En vandaag de dag wordt daar eigenlijk vaak plastic foam voor gebruikt of fossiele brandstof foam. En dit is eigenlijk een vervanging daarvoor. Ja, ja, plastic is natuurlijk een bekend probleem. Plastic is er voor altijd. Je komt er niet meer vanaf. Ja. Maar dit is dan inderdaad biologisch afbreekbaar. Klopt. Ja, wat we zien is dat producten of materialen in producten die bestaan soms wel tot 200 jaar. En het product zelf, dat gaat maar misschien een half jaar, een jaar mee. Ligt aan welke producten we het over hebben, maar als we over verpakkingsmateriaal. Niet over mijn schoenen, hoop ik. Maar nee. Maar als we het bijvoorbeeld over verpakkingsmateriaal hebben, dan gaat het maar tot een maximaal een jaar mee. Terwijl de materialen zelf 200 jaar bestaan. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. En als we het biologisch afbreekbaar maken, dan kunnen we zeggen, oké, nu is het product ten einde, nu kunnen we het niet meer gebruiken. En dan kunnen we het over laten nemen door de natuur. En dan wordt het weer afgebroken. Want verpakkingsmateriaal, als je elektronica bestelt bijvoorbeeld, dan komt dat ook in witte piepschuim verpakt. Klopt. Ja, daar zit enorm veel verpakkingsmateriaal zit enorm veel foam wordt ervoor gebruikt. Vooral voor elektronica, zoals je al aangaf. Maar bijvoorbeeld ook voor het vervoer van planten. En dit is natuurlijk ook een mooi substraat voor planten om op te groeien. Maar hoe bedoel je, er kunnen planten op groeien? Letterlijk, ik bedoel, als ik het in de compost doe of zo, dat je het in de tuin kan verwerken. Ja, zeker. Er zitten allemaal waardevolle voedingsstoffen in die plant zeker weer kan gebruiken om goed en snel te groeien, ja. En hoe snel is dat biologisch afbreekbaar? Nou, als we kijken naar, als we willen dat er planten op gaan groeien, dan zitten we te kijken naar ongeveer 6 weken wat het dan nodig heeft om biologisch afbreekbaar te zijn. Maar door te variëren in ingrediënten zou ik ook kunnen variëren in hoe snel of hoe hoe langzaam het proces zelf gaat. Ja, ja. Maar is dit tot nu toe allemaal theorie? Hier vanuit de krochten van een autotropisch zwembad bedacht? Of is dit inderdaad ook wel echt praktisch haalbaar? Wat nu praktisch haalbaar is, is sowieso de biodegradeerbaarheid is getest. Dus ik weet dat het sowieso gaat afbreken. Je hebt dit soort kussentjes in de grond gestopt en dan na een aantal weken graaf je hem weer op en dan is die weg. Ja, klopt. Ja, dat is precies hoe het gaat. En nou zijn er ook wel wat professionele onderzoeken die daar naar gedaan kunnen worden. En voor de rest zijn we nu bezig met pilotklanten. Dus we zijn nu in de pilotfase waar we al wel leveren aan klanten. En die doen daar vervolgens onderzoek naar. Ja. Ja. Maar Lisanne, als jij zegt het schuimende kookvocht van de peulvruchtenindustrie... Ja. Wat voor volume kun je daar wereldwijd uithalen? Hoeveel piepschuim ga jij op deze manier vervangen? Ja, de reststroom is enorm groot. Veel te groot om voor mij alleen te kunnen verwerken. Je moet echt denken aan heel veel liters water per dag. En dat is maar uit één fabriek. En daar staan dus best wel veel van op de wereld. Dus dat gaat wel over enorm volume. Dat gaat echt over serieuze hoeveelheden? Ja, zeker. Ja. En het doel is ook nog om meer onderzoek te doen naar andere reststromen. Het gaat niet alleen om de reststromen van peulvruchten. Er kunnen ook andere reststromen voor gebruikt worden. En daarvoor gaat ook nog meer onderzoek plaatsvinden. Ja, ik las op jouw website dat je ook naar zeegras hebt gekeken. Ja, zeegras was het startpunt van dit project... Ik kom van Artes en daar hebben we... Artes, de hogeschool in Arnhem, design. Klopt. En daar hebben we Tactile Design Professorship. En die zijn begonnen eigenlijk met onderzoek naar zeegras... en hoe we dat weer kunnen implementeren in de Nederlandse wateren. En zij zochten duurzamere toepassing voor zeegras. En daaruit is dit foam uiteindelijk ontstaan gedurende dat project. Ja. Laten we nou eerst maar eens zien dat we dat zeegras überhaupt weer terugkrijgen in onze natuur. Maar, nu is het vooral te vinden in Noord, of in Denemarken en het noorden van Duitsland. Maar er zijn ook al wel ideeën over om het weer terug te halen naar Nederland. Ja, daar wordt hard aan gewerkt. Hè? Maar goed, je had natuurlijk ooit het voormalige Waddeneiland Wieringen. Ja. Is inderdaad genoemd naar het Wier, waar ze daar matrassen en dijken weet ik wat er al niet van maakten. Ja. Je gaat eigenlijk weer terug naar die tijd. Ja, zeker. Ja. Het werd gemaakt voor matrassen, voor isolatiemateriaal, voor daken. In Denemarken zijn er heel veel voor daken nog gebruikt. Dus ontzettend duurzaam materiaal. Leuk om mee te werken, ja. En met dit hele verhaal heb jij dus de prijs gewonnen. Meest innovatieve student van 2023. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Klopt, dat was een mooie eer. Mooie eer voor mij en het project om Symbiometer op de kaart te zetten. En wanneer ga ik nou op schoenen lopen met... biologisch afbreekbare zolen en wanneer komt mijn computer thuis gestuurd in een doos met biologisch afbreekbaar piepschuim? Ja, wat we nu willen doen is, we zitten in het verpakkingsmateriaal en we willen over 2 jaar echt op de markt zijn. Dus dan hebben we een partner gevonden die de productie overneemt. En het doel is om bij 2030 echt biologisch afbreekbaar foam alom vertegenwoordigd te hebben. Is dat ambitieus? Zeker ambitieus, maar ik denk wel een ambitieus doel is ook iets wat je moet hebben. De circulaire economie wordt niet altijd gewaardeerd. Het is een transitie die plaats moet vinden en daar moet veel kennis voor verspreid worden. Wat ik dus ook doe door middel van mijn boek. En op die manier moet je wel groot dromen en elke keer een stapje dichterbij komen. Ja. Thank you. zesde Caprice en forme de valse in C groot. Opus 2, nummer 6 van Clara Josephine Wieck Schumann, uitgevoerd door Suzanne Grutzmann. Van Albanië tot Australië en van Zweden tot Zimbabwe. Vroege Vogels gaat over de grens. Voor het vierde jaar op rij besteden we in een speciale uitzending aandacht aan de mooiste natuurverhalen van onze luisteraars in het buitenland. Daarom de vraag, ja, als u naar Vroege Vogels luistert en woont of werkt in het buitenland, het hoeft helemaal niet speciaal een exotisch oor te zijn hoor. België, Duitsland mag ook. Maar goed, het is leuk als iemand zit die in Nieuw-Zeeland werkt of in China of in Peru of zo. Laat weten aan ons wat u ziet als u uit het keukenraam kijkt en wat er voor natuur te beleven is om u heen. Nou, dat vind ik verschrikkelijk leuk om te horen en daar maken we een speciale uitzending over. Dus mail even naar vroegevogels@bnnvara.nl. Onder onze voeten bevindt zich een fascinerende wereld van schimmels die voor ons jammer genoeg grotendeels verborgen blijft. Geert-Jan Roebers schreef het kinderboek Paddenstoelen en Co. Samen met verslaggever Marlijn Snijders en vier basisschoolleerlingen van de Agatha Snelle School uit Utrecht gaat hij op schimmeltocht. Ja, er is iemand anders ook die we op de radio wil. Wie is dat? Een kraai. Die laten we heel even, want het gaat vandaag over Vroege Vogels. En paddenstoelen en schimmel. En alles wat daarbij hoort. Fantastisch. Nou, Geert-Jan Roebers, je hebt een prachtig boek geschreven over het schimmelrijk. Het schimmelrijk. Het heet Paddenstoel en Co. Maar dat is omdat we toch stiekem iets over schimmels wilden schrijven. Maar dachten, als we zeggen schimmel en co, dat misschien het zou afschrikken. Want schimmels hebben nou eenmaal niet zo'n lekkere, sexy naam. Oh, ik zou denken, dan gaat het over een paard van Sinterklaas. Oh, dat had ook nog gekund, ja. Maar ja. Paddenstoelen, die horen bij schimmels. En we kunnen daar zelf straks even naar kijken. Wacht eventjes, er staat al iemand met de hand omhoog. Ik wil even een voorstelrondje. Hoe heet jij? Brom, Loes, Rukaya, Jan. Welke klas? Vijf. Zes. Vijf. Oké. Okay. En Geert-Jan natuurlijk. Jan wil meteen wat vragen. Nou, eerlijk iets zeggen. Ik weet hoe de schimmels van paddenstoel heten. Mycelium. Nou, ik sta helemaal perplex. Heb je het boek al gelezen, Paddenstoel en Co? Nee, ik heb het nooit van. Oh, nou, daar staat het woord wel in, maar er staan niet te veel moeilijke woorden in. Alleen de moeilijke woorden die nodig zijn. En dit woord was wel nodig, mycelium. Dus dat staat er ook in. Geert-Jan, wat is jouw plan? Om even de lelijkste paddenstoelen het eerst te bekijken, want die hebben wat toelichting nodig. Brom, heb jij een favoriete paddenstoel? Niet echt. Een vliegenzwam. Uitstekend. Een vliegenzwam is wel de meest bekende, hè? Die is het meest bekend en die zit bij Expeditie 10. Jan. Ik hou van het gewoon elfenbankje. Het gewone elfenbankje. Oh, die is ook heel mooi, hè? Die stronkjes, ja. Waar lijkt het op? Een bord spaghetti? Met snot. Dat klinkt aantrekkelijk, hè? Een bord spaghetti met snot. En wat modder overheen. Wat modder, ja. Nou, het lijkt ook wel een beetje op spaghetti met inkt. En als je dat weet, dan kan je raden hoe deze zwammen heten. Stinkzwammen? Nee, ruik maar. Ze stinken niet. Inktzwam? Inktzwam. Ja, hartstikke goed. En heel veel bij elkaar, hè? Dus elke spaghetti-sliert, dat was eerst een hele mooie inktzwam. En wat ik jullie eigenlijk het liefst wil laten zien, wat ik zei al van het boek gaat over meer dan alleen paddenstoelen. Een paddenstoel is een deel van een schimmel, dat wisten jullie al, hè? Maar die schimmel is niet zo makkelijk te zien, tenzij je fantasie gebruikt. En dat gaan we nu doen. Okay. Straks gaan we allemaal elkaars hand vasthouden. En dan ga je je ogen dicht doen. Maar je gaat toch kijken naar de binnenkant van je oogleden. Zijn we allemaal in voor krimpen? Ja. Ben je wel eens gekrompen? Nee. Ik ben ook nog nooit gekrompen. Ik ook nooit. Denk ik ook niet. Ik denk ik wel, want ik ben ouder geworden. Dan krimp je toch? Ja, dan krimp je, ja. Okay, maar jongens, de bedoeling is dat we straks wel weer door het oorspronkelijke formaat teruggroeien. Ik hoop dat dat lukt. Dat zal okay. wel lukken. Oké, nou, dan gaan we de handen vasthouden. Nou, we gaan krimpen. We voelen er niks van dat we krimpen, maar we zien het wel. We zien het aan de grasprieten. Want die groeien en groeien. En dat lijken net bomen te worden. Maar wat belangrijker is, onder onze voeten, daar zijn de zandkorrels. Dat worden kiezelstenen. Dat worden rotsblokken. En het worden zelfs zulke grote rotsblokken dat de spleten daartussen groot genoeg worden dat we er doorheen zakken. En dat gaan we nu doen. We zakken door tussen de rotsblokken en we kijken om ons heen. Want dit hebben we nog nooit gezien. Nu weten we hoe het onder de grond eruit ziet. En we zien dus ook wat er onder die paddenstoelen zit. En dat zijn allemaal draden. En zien jullie ook dat die draden niet allemaal even dik zijn? Zien jullie dat? En zien jullie ook dat de meeste uit de paddenstoel komen? En je ziet ook, kijk maar eens goed hier zo, dat ze aan elkaar gegroeid zitten soms. Ze vormen eigenlijk een heel netwerk. Maar we zijn nog niet klein genoeg. We gaan nog wat verder krimpen. Hou je vast, daar gaan we. Kleiner en kleiner. Als we goed kijken dichtbij, je kan een beetje door de wand heen kijken. Je ziet dat ze hol zijn, dus het zijn geen draden, het zijn buizen. Dus het zijn geen schimmeldraden. En Jan, dit is dus het mycelium, hè? Dus, en dat is dus geen draden. Maar iedereen noemt het draden. Het is een buis. Zie je ze, Jan? Ja. Ziet iedereen ze? Ja. Grote en kleine buizen. En zien jullie ook dat de wand een beetje doorzichtig is? En zie je wat daar binnenin zit? Zien jullie het bewegen? Het is een vloeistof met klonten. Het lijkt inderdaad wel een riool. Behalve, bij een riool stroomt alles één kant op. En hier, kijk, daar gaat het naar links. En dan gaan weer grotere klonten in diezelfde buis gaan naar rechts. Het lijkt eigenlijk meer op het verkeer. Met auto's en fietsers die tegen elkaar ingaan en elkaar soms kruisen. Dan op een riool. Nu weten we dus hoe het onder de grond eruit ziet. Dat de schimmeldraden, wat eigenlijk schimmelbuizen zijn. Zullen we zo weer groter worden? En daar zijn we weer. Rokhaya, wat voelde je nou? Leek het alsof je ook onder de grond ging? Ja, een beetje. En zag je ze voor je wel, die buizen? En jij, Brom? Ja. Ja? Kon je het zien? Ja. Wist jij dat dat er allemaal bestond, Loes, daaronder? Nee. Lopen ze dan van paddenstoel naar paddenstoel? Of hoe gaan die snelwegen, hoe gaan die dan? Ja, dat is een hele interessante vraag. Die buizen, die lopen echt werkelijk letterlijk door de hele grond. Als je hier zou kijken, je zou alles wegdenken. En ze zouden dik genoeg zijn om te zien. Dat zijn ze niet. Ze zijn 30 keer zo dun als een haar. Als ze helemaal bij elkaar klitten, dan vormen ze samen, zo'n bundel vormt dan een paddenstoel. Hebben wij nog vragen aan Geert-Jan? Had jij nog een vraag mee in je fantastische schrift, Jan? Ik heb niet vragen opgeschreven. Ik heb alleen vragen opgezocht en het antwoord alleen. Wat vond je het mooiste om te weten? Hoe een paddenstoel groeit. Het begint met sporen die uit een volwassen champignon komen. En dat die dan ergens gaan groeien. En dan zo een soort van balletje maken. En daaruit groeit dan die dan naar boven groeien. En dan klapt die eigenlijk open en dan krijg je de hoed. En als hij dan weer volwassen is, dan gaat hij weer sporen maken. Maar dit is echt een heel korte samenvatting. Brom, heb jij nog een vraag? Hoeveel paddenstoelen bestaan er? Ja, in Nederland alleen al 6.000. En op de hele wereld denk ik dat dat nog niet bekend is, maar dat zou best eens meer dan 100.000 kunnen zijn. Maar ze ontdekken in de regenwouden bijvoorbeeld nog steeds nieuwe paddenstoelen. Het zijn er heel veel. Wat is de allergrootste paddenstoel? De allergrootste paddenstoel, echt zoals je een paddenstoel voorstelt met een steel en een hoed, dat is de termietenpaddenstoel. En die groeit alleen op termietennesten, maar die maakt een hoed en die is zo groot als een tafel, ronde tafel, waar je met 4 stoelen of misschien als je goed opschuift met z'n 6 omheen kan zitten. Wat? Weet jullie wat een termietennest is? Ja. Dat is een nest van mieren. Maar dan witte mieren. Loes, was er nog een vraag voor Geert-Jan? Ja. Welke paddenstoelen leven er in de jungle? Heel veel soorten. Maar eigenlijk zijn hier ook paddenstoelen die minstens even mooi zijn als in de jungle. Dus je hoeft niet per se naar de jungle om paddenstoelen te zien. Stilte in de hele groep. Brom heeft nog een vraag. Waarom zijn paddenstoelen nuttig? Of zijn ze niet eens nuttig? De moeilijkste vraag die je maar kan stellen altijd. Of de makkelijkste, want ik vind eigenlijk in de natuur hoeft niet per se alles nuttig te zijn. Want het is er gewoon, hè. Maar het is wel zo dat we zonder schimmels zouden wij helemaal niet kunnen bestaan. Want ze breken al het hout af. Anders zou die helemaal vol liggen met hout als er geen schimmels zouden zijn. Zonder schimmels, er zijn een paar rotzakken bij die schimmels. Want je kan ook van sommige ziek worden. Of je kan in je teennagels gaan zitten en zo. Maar de meeste zijn we blij dat ze bestaan. Nou jongens, jullie moeten weer naar de klas. Doei. Doei. Doei. En u hoorde het leerling Rokaya al zeggen... de vliegenzwam is de mooiste paddenstoel. Tenminste, dat vond zij. Terecht dus dat deze paddenstoel ook te vinden is in onze expeditie 10. 10 soorten waarvan wij als Vroege Vogels hopen... dat alle basisschoolleerlingen ze op een dag gaan kennen. En een van die 10 is dus de vliegenzwam... Ga naar onze speciale site. Staan ook hele leuke korte filmpjes op van al die 10 soorten om ze leren kennen. Erg leuk om te bekijken met kinderen en kleine kinderen. Expeditie10.nl. Expeditie en 10, gewoon 1 en 0. Expeditie10.nl. New Life uit de documentaire film Onze Natuur, het wilde België. Momenteel in de bioscoop te zien. Uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel. De metamorfose van rups naar vlinder. Deze wonderlijke verandering is ruim 300 jaar geleden voor het eerst beschreven en getekend door de Duits-Nederlandse natuuronderzoeker Maria Sibylla Miriam. Op het internationaal documentaire filmfestival ITVA is gisteravond de film Metamorphoses in première gegaan. Over het leven van Miriam als ontdekker van die metamorfose, maar ook over het leven van een vlinder. Verslaggever Henny Radstaak bekijkt de film en de filmset met maker Pim Zwier. Dit is de beginscène van de film met de muziek van Holland Barok. En we kijken de eerste 13 minuten naar een rups die pop wordt... en een pop waar een vlinder uitkomt, Pim Zwier. Ik heb er heel bewust voor gekozen om dat als openingscène te doen. Dat je nog niet in het verhaal zit en dat je alleen puur gaat kijken. En dat je echt de verbazing krijgt die ik ook de eerste keer voelde... bij de eerste verpopping en ontpopping die ik zag. Dan zit je gewoon naar een klein wonder te kijken. En daar moet je helemaal geen begeleiding bij hebben. Van dat het je wordt uitgelegd. Je moet gewoon kijken en ervaren en je verbazen. We staan eigenlijk nu in jouw atelier en dat is tegelijkertijd de filmset. Klopt, klopt. Allemaal kweektentjes, hoe noem je die dingen, kweekkooien? Ja, nee, klopt. Ik heb een belangrijk deel van de film is hier gedraaid. In mijn atelier staat dus een hele rij kweektentjes. Ja, met twee tentjes met de rechthoekig, met van dat hoorgaas erin. Ja, van die fijnmazige tentjes met een rits aan de voorkant dat je er zo een plantje in kan schuiven. En op dat plantje zit dan de rups. En hier heb ik dus rupsen gekweekt. En hier kon ik ze dan ook gewoon met plantje en al gewoon even voor de camera zetten als er iets spannends gebeurde. En zijn er nog wat van de acteurs, zullen we maar zeggen? Zijn die nog aanwezig of zijn die allemaal alweer weg? Nou, een deel van de acteurs zitten nu midden in hun metamorfose. Dat zijn nu poppen, die gaan als pop de winter door. Heel veel planten staan hier? Ja, dat was de voedselvoorraad. De waardplanten van de vlinders? De waardplanten van de vlinders, of van de rupsen. Bijvoorbeeld de hermelijnvlinder, dat is een nachtvlinder. De wond is gewoon een rupsje. Maar dat rupsje verpopt in vermolmd hout. Dus die zoekt een stukje vermolmd hout, trekt daar de splinters omhoog, kruipt daartussen, trekt de splinters er over zich heen en maakt daar een kokonnetje. En dan het laatste stadium wordt het ineens van een groene rups een bijna zwarte rups. Maar dat betekent ook dat hij klaar is om te gaan verpoppen. En dan heeft hij hout nodig. Ja, dan krijg je dus dit... Een soort aquariumbakje wat je nu opent. Ja, dit noem ik gewoon altijd voor mezelf de poppenkast. Oh, daar liggen ze in dat bakje. Ja, dat is wel grappig, hè? De film gaat natuurlijk over Maria Sibylla Merian. Die heeft in de 17e eeuw eigenlijk die metamorfose... nou ja, ontdekt weet ik niet, maar in ieder geval voor het eerst beschreven. En getekend ook vooral. En zij heeft het over... Ja, het zijn net dadelpitten, die poppen. Ja, zij noemt het dadelpitten. Voor een deel moest het vocabulaire nog worden uitgevonden. Ze noemt ook nooit vlinders bij naam, want ze hadden nog geen naam. Er was gewoon niet een heel duidelijk beeld van hoe nou precies zo'n metamorfose plaatsvond. Dat hele proces was voor veel mensen onbekend. Miriam is wel de eerste, voor zover ik weet, die de link legde met het waardplantje. Dus die ziet dat de rups gewoon zijn eigen specifieke plant heeft. En als hij die ook niet krijgt, dan gaat hij dood. Dus die zijn heel kieskeurig, kunnen ze daarin zijn. En zij is dus de eerste die dat herkent. Ook omdat ze zelf dus heel actief ging opkweken. Dus dan heb je dat ook nodig, steeds die plantjes en de juiste plantjes. Dus in die zin is ze wel een soort eerste ecologe. Ze heeft dat verband gelegd, ja. Dan zit je ondertussen nog steeds met een stukje hout in je handen. Ja, nou, ik heb gewoon een stukje droog hout in handen. Je ziet gewoon niks. Hier zit een pop in? Hier zit een pop. Oh, dus... ja, dat zit gewoon op het hout en hij lijkt gewoon hout. Hij lijkt er gewoon op, omdat hij inderdaad allemaal van die splinters over zich heen heeft getrokken. Ja, dus hij zit onder die splinters? Hij zit onder die splinters. Wauw. Dat is echt zo onherkenbaar. Ja, het is prachtig. Het is een heel mooie camouflagemethode. Jouw film is eigenlijk een afwisseling van de beelden die je hier gedraaid hebt. Van de rupsen die verpoppen en daar komt dan weer een vlinder uit. En het gaat over het leven van Maria Sibylla Merian. Geboren in Frankfurt in Duitsland. Via Nederland is in Suriname terechtgekomen. Nou ja, daar heeft ze daarna in Nederland haar grote meesterwerk geschreven natuurlijk, hè? Hoe heet het ook alweer? Metamorphosis in sectoren. Surinamensum. Ja, precies. Ja. Het is allemaal gespeeld met acteurs. En het decor, dat is dan een oude plaat uit die tijd. Ik vind het echt fantastisch mooi gedaan. Dankjewel. Eerdere films die speelden vooral in de 20e eeuw. Dus dan kon ik gebruik maken van filmarchiefbeelden om een beeld van de tijd te geven. In de 17e eeuw kon ik dat niet. Daar is geen bewegend beeld van. Maar er zijn ontzettend veel schilderijen en gravures. En die heb ik tot leven willen brengen door acteurs, figuranten voor een greenscreen te filmen. En dan kon ik ze in zo'n gravure plakken en dan komt zo'n gravure tot leven. Dan lopen ze bijvoorbeeld op een dorpsplein? Klopt, ja. Ja. En met kostuums uit die tijd wordt ook wel gezegd, het is eigenlijk een soort kostuumdrama, die film van jou, maar dan zonder drama. Ja, dat klopt. In de catalogus van ITVA staat ook van, het is een natuurfilm en een kostuumdrama. Dus het is een bijzondere mix geworden. Maar ik wou de tijd van Merian tot leven brengen. Dat hebben we dus ook met scènes op historische locaties. Onder andere Huis Bonk in Hoorn. Een van de weinige 17e eeuwse interieurs in Nederland. Daar hebben we opnames gemaakt. Dus inderdaad, in kostuum en alles. Ja. In die zin is het niet een gewone gemiddelde documentaire die je nu op het ITVA ziet draaien, of wel? Nee, ik vind het nog wel hoofdzakelijk een documentaire. Omdat ja, 70-75% van de film zijn opnames van een rupsen. En rupsen laat zich niet regisseren. Dat is gewoon eindeloos kijken en wachten en hopen dat er iets gebeurt. En ik heb een grapje met mezelf uitgehaald van... een rups is de hele tijd aan het eten en op een gegeven moment lijkt hij vol te zitten. En dan is er even een pauze en dan zitten ze een tijdje stil. En als je dan door een macrolens naar ze kijkt... het eerste wat begint, zijn de monddelen die beginnen langzaam te bewegen. En dat was voor mij altijd het teken van... en nu komen ze weer tot leven, nu gaat er wat beginnen. Dus zodra ik die monddelen zag bewegen, dan zette ik mijn camera aan. En voor de lol heb ik wel eens geroepen, en camera, en actie. En dan begonnen ze soms wel gelijktijdig. Dus dat waren mijn eigen kleine grapjes hier in het atelier. Ja, over het Suriname-gedeelte van Merian... Ja, daar valt anno 2023 natuurlijk nog wel een belangrijke kanttekening bij te plaatsen. Hè? Want voor het verzamelen van planten heeft zij destijds gebruik gemaakt van tot slaafgemaakten. Komt dat nog terug in jouw documentaire? Ja, dat kan ik niet vermijden. Dat wil ik ook niet vermijden. En dat hoort bij het verhaal van Merian. Het is de hele donkere kant van het verhaal van Merian. Je kan gewoon niet ontkennen dat ze gebruik heeft gemaakt van een koloniaal systeem. Ze heeft gebruik gemaakt van tot slaafgemaakte mensen voor haar werk. Ik heb een actrice gevonden die die rol op zich wou nemen van een tot slaafgemaakte. En met één actrice heb ik deze mensen een gezicht willen geven die haar hebben geholpen. En ik laat haar heel zelfverzekerd recht in de camera kijken, recht de toeschouwer aankijken, dat het een mens is. Dat het niet een object is wat ingezet kon worden. Dit is het koninginnenpage. Ook een hele mooie vlinder, een dagvlinder. Oh, je hebt nu een takje in een flesje met een knijpertje aan een stokje vast. Oh ja, daar zit een prachtig lichtgroen pop met een streep in de lengterichting. Ja, nee, het is een wonderschone pop. Ja, er is gewoon niks mooiers dan de dag te beginnen met de geboorte van een vlinder. Dus ik wil vooral mensen de rups laten zien en de vlinders... en die bewustwording, hoe kwetsbaar dat is... en dat ze ook een soort liefde daarvoor krijgen. En ook nu mensen hun tuinwinter klaarmaken... doe dat gewoon alsjeblieft niet. Laat die blaadjes liggen. Want de kans is groot dat er een pop tussen zit. Pim Zwier, die de film Metamorphosis maakte... die de komende week nog draait op het documentaire festival ITVA in Amsterdam. Voor meer informatie kijk je op vroegevogels.bnnvara.nl. Volgende week woensdag, dan is het zover. Dan gaan we stemmen. Welke groene thema's komen wel en niet aan bod in al die verkiezingsprogramma's? Daarover praat ik met twee jongeren die zich inzetten voor de natuur. Jade Kandelaar van Stem voor de Natuur. En Kjeld Werter van World Youth for Climate Justice. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, jullie hebben die programma's doorgeworsteld. Kjeld, leuke klus. Nee. Ik zeg doorgeworsteld, maar nee. Nee, als bioloog zijnde vind ik partijprogramma's doorspitten nou niet echt mijn favoriete hobby. Het makkelijke was wel dat ik ben vooral op de oceaan gericht. En dat was een korte zoektocht, want er is maar weinig over geschreven. Ja. Dus daarin was mijn werk wel wat verlicht, jammer genoeg. Oké, nou met jou praten we straks dan over het natte deel van de natuur. Jade, jij bent gids bij jeugdnatuurorganisatie JNM. Hè? En je hebt meegewerkt aan de website Stem voor de Natuur. Er liggen hier ook mooie posters, die zijn ook te zien via de NPO Radio 1-app. Mooie posters die je gemaakt hebt. Natuurscores, Stem voor de Natuur. Wat is Stem voor de Natuur precies? Ja, wij zijn een beweging, gestart door twee wetenschappers. En we willen ons eigenlijk inzetten om te laten zien wat stemmen doet, wat de verschillende partijen doen voor de natuur. En voor natuur en klimaat, dus het klimaat wordt ook meegenomen. En we hebben dan een natuurscore, net zoals de Nutri-score die je altijd op alle voedselverpakkingen kan zien. Ja. Dus nu hebben we een natuurscore aan de verschillende partijprogramma's gegeven. Zodat je heel makkelijk, heel snel kan zien van... nou, als ik wil voor natuur wil gaan... dan zie ik bij de ene partij een A en de andere een C en de andere een F. Het is echt in één plaatje kan je het zien zo. Ja, precies. Je hebben daar prachtige posters van gemaakt. Met een heel duidelijk overzicht. Die ligt hier ook voor ons. Het zal voor de meeste luisteraars geen verrassing zijn... dat Partij voor de Dieren heeft gewoon een A. Was dat voor jou een verrassing of was het... Nee, dat was geen verrassing. Maar de verschillen tussen Partij voor de Dieren en de andere vijf koplopers zijn eigenlijk niet heel erg groot. Dus de andere, dat is GroenLinks, Volt, ChristenUnie en D66. Die hebben allemaal een B. Die hebben allemaal een B. Maar er wordt zeg maar een numerieke score aan vastgehangen. En dat wordt dan afgerond naar een A of een B. Of een C of een D of een E of een F. Ja. Maar als je dan naar de partijprogramma's kijkt, dan zijn eigenlijk die vijf hebben eigenlijk vrij goede en concrete, volledige plannen. Okay. Voor natuur en milieu. Dus met een redelijk gerust hart zou je, als je heel erg voor natuur wil gaan, zou je ook op die partijen kunnen stemmen. Zeker, maar goed, jullie geven geen stemadvies, hè, is dit. Dit is alleen maar die partijen. We proberen zo objectief mogelijk te laten zien wat de effecten zijn van je stem voor onze leefomgeving. Ja, nou, we hebben hier de grootste partijen natuurlijk op die poster hebben jullie gezet. Dus laten we ze maar even langslopen. We hadden al inderdaad al de B. De C, SP krijgt een C. Dan hebben we de VVD een D. Samen met Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract. En CDA ook. Dan SGP een E. En de BBB ook een E. En dan komen we bij de E. Is de F de laagste? Ja. Ja, dan komen we bij de F. Ja, 21. Partij voor de Vrijheid en Forum voor Democratie. Was dat een verrassing? Nee, ook niet echt. Nee? Nee. Maar Forum, ik las... ik vroeg me ook nog af, hoe vergelijk je nou natuur met elkaar? Wat versta je onder natuur? Want wat de een grutto's in een Fries weiland vindt... misschien dat Thierry Baudet wel zegt... ja, een koe in de wei vind ik ook prachtig. Is voor mij natuur. Ja, zeker. Dus wat je ook heel erg ziet... is dat de verschillende partijen... die hebben hun eigen definitie of eigen uitleg... of blik op natuur. Maar hoe dit is berekend... is dat alle punten van de partijprogramma's... die te maken hebben met natuur of klimaat... of daar een effect op hebben... die zijn eruit gehaald en die zijn anoniem... dus blind aan experts gegeven. En die hebben er dan een score aan gegeven. En aan de hand daarvan zijn deze scores berekend. Dus het is niet dat ik of een paar mensen dat hebben gedaan... maar dat is wel aan een aantal experts voorgelegd. Ja. En wat je dus inderdaad ziet, is dat, dat verschillende partijen... verschillende definities hebben op natuur. Maar die verschillende definities hebben ook wel weer een effect op natuur. Kijk je dan alleen maar naar natuur als een functie heeft voor de mens? Is het alleen maar een plek om zondag met je hond rond te lopen? Of heeft de natuur ook een waarde op zichzelf? En hoe verhoudt de natuur zich met land of met landbouw? Is landbouw ook natuur? Of weet je, kan je natuur inclusief landbouw hebben? Of moet je vooral landbouw als een soort fabriek zien en natuur iets wat ingeperkt moet zijn tot de natuurgebieden? Ja, dat zit hier dus allemaal in verwerkt in dit mooie overzicht. Kjeld, jij studeert biologie in Leiden of Utrecht? Utrecht. Utrecht, ja. Maar je zit ook vaak in Leiden, hè? Ja, klopt. Bent werkzaam bij EuroOceans ter bescherming van de zeeën. En jij hebt vooral gekeken naar water. Water, natuur, natte natuur. Ja, klopt. Alles met water. Hoe komen die partijen eruit gerold als het gaat over hun aandacht voor natte natuur? Nou, ik moet zeggen dat ik dat het überhaupt zoeken was in de partijprogramma's wie überhaupt dat over water zei. Wordt redelijk wat over waterkwaliteit gezegd. Maar dat is natuurlijk nog steeds een heel breed begrip. Ja. Dat komt dus wel langs. Dat komt wel langs, we hebben natuurlijk kaderrichtlijn water. Hè. Europa kijkt er ook heel erg naar. Die draagt dan alle landen op van jongens, die waterkwaliteit moet beter. Ja. Dus dat vind je wel terug in de programma's. Dat vind je terug, ja. Ja. En wat ik zelf heel interessant vond is dat er best aardig wat partijen zijn die zeggen... oké, we moeten de natuur ontsnipperen. We hebben natuurlijk nu allemaal natuurgebieden die een soort eilandjes vormen in een enorme oceaan. Daar was het dan vooral, ging het over landnatuur, dat we die moeten ontsnipperen. Maar we moeten eigenlijk de rivieren net zo sterk ontsnipperen. Op dit moment zijn er namelijk heel veel vissen die eigenlijk niet meer zich vrij door de rivieren kunnen bewegen. Bijvoorbeeld de paling. Mm-hmm. En daardoor enorme bedreiging krijgen. Omdat ze eigenlijk niet meer naar hun broedplaatsen kunnen. Dus ik was wel benieuwd of die ontsnippering nou ook echt op het water plaats ging vinden of alleen het land. Ja, want de paling bijvoorbeeld, die heeft dan moeite met het land binnenkomen. Omdat wij ons hele land hebben dicht geplamuurd met dijken en dammen en gemalen en alles. Bij welke partijen vind je dat dan bijvoorbeeld terug? Een opmerking daarover? Ik zag wel dat de Partij voor de Dieren had het in ieder geval wel over ontsnippering. En zo waren er volgens mij, D66 had het ook over ontsnippering. Ik heb er nog geen één echt gezien die zegt... oké, we moeten iets van vispassages of wat dan ook aanleggen. Nee. Dus echt concreet, nee, dat hebben we niet gezien. Terwijl dat wel gebeurt, hè? Bij de Afsluitdijk wordt er een grote aangelegd. Ja, je zou denken Nederland-Waterland. We leven met water. We zien water zowel als vriend als vijand. Nou hebben we wereldwijd afgesproken om in 2030 30% van onze natuur te beschermen. Vind je dat dan terug? Echt het verdrag van die 30x30, ja. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Ik heb wel een paar andere. De Europese richtlijnen hebben wel een aantal partijen het erover. Ik zag dat GroenLinks het wel had over. Oké, we moeten die Europese richtlijnen volgen. Over de natuurherstel. Die 30x30 heb ik nog niet gezien. Dus die hoop ik eigenlijk nog wel terug te vinden. Ja. Je hebt niet alleen gekeken naar wat die partijen aan natuur belangrijk vinden. Maar heb je ook gekeken naar wat het dan kost bijvoorbeeld, of wat ze ervoor over hebben? Kijk, iedereen kan natuurlijk roepen, ik wil meer dieren en ik wil meer bomen. Maar ze moeten keuzes maken. Ja, dat is sowieso wat inderdaad opvalt, is dat eigenlijk alle partijen roepen dat ze meer natuur willen en dat ze betere natuur willen. En zelfs Forum, die helemaal als laatste staat, wil meer bomen planten. Oh ja, dat staat er ook echt in? Ze zeggen ze willen zelfs meer bomen. Wel overlaten aan particulieren om te... Maar het gaat er eigenlijk niet echt om wat je... Dat je meer natuur wil, maar vooral wat je ervoor wil opgeven, inderdaad. Ja. En bijvoorbeeld de partijen die nu hoog in de peilingen staan, NSC en VVD, die zijn voor natuurherstel, maar die hebben deze zomer tegen de natuurherstelwet gestemd. Omdat ze dan bang zijn dat het weer te veel verplichtingen geeft en dat weer negatieve effecten heeft voor boeren. En die zijn ook dan weer voor uitbreiding van Schiphol. En het blijven steunen van grote vervuilende bedrijven. En die wet is dan ook afgezwakt, hè? Die wet is eergisteren of zo is die nog aangenomen. In een hele afgezwakte versie zonder verplichtingen. En wat je dan inderdaad blijft zien is dat we gewoon... We moeten eigenlijk bepaalde knopen doorhakken. En dat blijven we maar uitstellen als je dat kan blijven afzwakken. En zeker die partijen die... Als je dan over hebt wat ze willen opgeven voor natuur. De grootste bedreiging voor onze natuurgebieden, dat is nu de veeteelt. Niet alleen omdat die veel stikstof uitstoten, maar ook omdat het gewoon heel veel land inneemt. Zoals er net al werd benoemd, is heel veel snippernatuur. Dus kleine stukjes, eilandjes van natuur in een agrarische omgeving. Daar moeten eigenlijk harde knopen over doorgehakt worden als we de doelen voor 2030 willen behalen. Ja. Wat is trouwens jullie persoonlijke drijfveer, Kjeld, om hiermee bezig te zijn en ook om biologie te studeren en om je zorgen te maken over hoe dat nu moet met de wereld? Ja, ik denk dat het bij mij heel erg begon als gewoon een grote liefde voor de natuur. En zeker voor de oceaan. Gewoon echt snorkelen op het strand. Met mijn vader naar krabbetjes zoeken in Zuid-Frankrijk. Ook een soort misschien familieding dat iedereen van het strand houdt bij ons. En als je dan hoort dat die plek waar je je thuis voelt en die zo erg belangrijk voor je is en ook voor je identiteit zo belangrijk is, dat die in gevaar is, dan voelt het ook alsof je eigen identiteit een soort aangevallen wordt. Dus dan doe je er alles aan om die te beschermen. Jij voelt je echt betrokken bij de zee en de zee echt als bron van leven. En wat ik nog steeds het meest bijzondere vind, is dat die voor de helft van de zuurstof zorgt die wij in de wereld hebben. Dus elke tweede ademteug die we nemen, dat we die te danken hebben aan de zee. Dat vind ik nog steeds bijzonder om te weten. Aan organismen die in die zee leven? Ja, alle verschillende soorten plankton. Ja. En die kunnen soms net zoveel als een heel bos aan CO2 opnemen. Ja. Dan zijn wij bezig met beschermen. En terecht natuurlijk ook van regenwouden. Maar we zouden best wel wat meer oog mogen hebben voor plankton en voor algen en voor dat soort organismen. Ja, het is allebei eigenlijk superbelangrijk. Ja. En Jade, jij, waar komt dat bij jou vandaan? Ik hou natuurlijk ook heel veel van de natuur. Zo, anders zou ik hier ook niet zitten. Maar ik ben ook best wel een stadsmens. Ik hou enorm ook van cultuur. En ik vind het enorm interessant om in een stad rond te lopen. Maar het is juist... Sinds de laatste jaren dat je meer en meer leert en beseft wat er gebeurt met onze natuur. Dat 90% van de natuur in Nederland en 80% van de natuur in heel Europa enorm onder druk staat. En dat is niet alleen maar jammer dat we dan minder mooie soorten buiten zien als we de natuur ingaan. Maar we hebben de natuur ook echt heel hard nodig. We hebben natuur nodig inderdaad voor schoon water, goede waterkwaliteit, voor een vruchtbare bodem, voor schone lucht. En het baart me gewoon best wel zorgen welke kant we nu op gaan. En dat is niet iets van de laatste ja, van die laatste jaren, maar gewoon de afgelopen decennia en misschien zelfs eeuwen, het pakken we de hele tijd maar een klein beetje, want het kan allemaal en de natuur is veerkrachtig. Totdat we nu op een punt staan dat er allemaal dingen bij elkaar komen, dat ik me toch best wel zorgen maakte over onze leefomgeving en de leefomgeving van mijn toekomst. Dus. Hoe ben je dan gestemd over wat je hebt onderzocht over die verkiezingsprogramma's? Aan de ene kant positief, omdat ik het echt mooi vind dat er zoveel dat alle partijen iets te zeggen hebben over natuur. Misschien ten opzichte van water, maar ook ten opzichte van klimaat. De uiterst rechtse partijen die willen niet eens klimaatbeleid, maar ze hebben allemaal wel wat te zeggen positiefs. Ze koesteren allemaal de natuur. Dat vind ik toch heel fijn en mooi om te horen. Maar wat ik vooral lastig vind, is dat natuur eigenlijk helemaal niet zo'n rol heeft in deze campagne. Dus in de partijprogramma's wordt er wel over gesproken en dat is heel, heel fijn om te lezen. Maar tijdens al die debatten hoor je er niemand over. Gaat het helemaal niemand over. Of we praten inderdaad niemand over. Terwijl het voor 2030, en dat is hartstikke snel, dat is over 7 jaar, moet er eigenlijk onwijs veel gebeuren. En als we blijven dat maar, ik heb het al eerder gezegd, we blijven dat maar voor ons uitduwen. Ja. Dus als we het nu hebben over woningnood en de huidige problemen, woningnood, bestaansrecht en migratie, maar om de hete brei van dat natuurherstel heen draaien, dat is toch ingewikkeld, vind ik. Ja, eromheen blijven draaien moet gewoon afgelopen zijn. Straks gaan jullie dus naar de klimaatmars. Nou, leuk, daar zien we elkaar. Greta Thunberg ook, hè? Is dat een voorbeeld voor jullie? Heldin? Ja, natuurlijk. Iemand die vanuit niks een hele beweging opzet. Dat is niet normaal. Nou, ze komt spreken. Veel plezier ook daar straks en veel succes. Dank dat jullie er waren. Erg leuk. Ja, de Kandelaar en Kjeld Werter die voor ons die verkiezingscampagnes hebben doorgespit. En kijk vooral ook op Stem voor de Natuur. Daar kunt u zich een beetje laten inspireren. Dank jullie wel. Bedankt. OVT, Julie Blusset, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan ons onder andere verdiepen in moordpraktijken in de middeleeuwen. Deze week heeft namelijk University of Cambridge heeft een site gelanceerd waarop je precies kan zien waar en wanneer en waarom er allerlei moorden zijn gepleegd in middeleeuwse steden in het Verenigd Koninkrijk. En als je daarnaar kijkt, dan krijg je het biedt een interessante blik op de middeleeuwen, met een moorddadige blik. Je leert heel veel over hoe men toen dacht, wat men deed, het dagelijks leven, maar ook waar men blijkbaar tot moord kon aangezet worden door wat soort motieven. Nou, we gaan luisteren. Dat wordt een huiveringwekkende aflevering van OVT zo direct na 10. Binnenkort gaan we weer, u hoort allemaal gekke geluiden, speciale uitzending maken over Vroege Vogels luisteraars in het buitenland. Bent u er zo een of kent u er zo een? Laat weten wat voor natuur u rond uw huis ziet. Mail het even naar vroegevogels@bnnvara.nl. En op onze site ziet u nog die rare mierenneuseter. Vachtegel. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Rob van Essen. Hij debuteerde in 1996 met Reddend Zwemmen. Sindsdien schreef hij vele romans, verhalenbundels en autobiografieën. Hij is winnaar van de JMA Biesheuvelprijs en de Libris Literatuurprijs. En nu verschijnt van zijn hand Ik kom hier nog op terug. Een roman over schijn en werkelijkheid en de onvermijdelijke last van het verleden. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1 in VP. NPO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan. In gesprek met Rob van Essen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ster. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant?